بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون سورة مائدة کی اول باب پنځو آیاتونو کې مسائل اربعو تحریمات د عبادو اغلتو حلت لكم تحریمات د الله بیان کړو مختصر غیر محل الصید نیازات د الله یا ای الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ابیانی ازاد دا عبادو امازو بحالن نصبیوان تستقسمو بالازلام بیادویم بابو پنزمنا دول سم آیات پوری اگی که امر مصلح بیادین و مسال سولات بیادریم بابو دول سمنا اغی کی مثال دو ناقضین دو عهد چو عدائی ما تکڑیوا یهود او نسوارا دا شلم آیات پوریو کبھی اور پسی ترغیباتو بیاسل ورم بابو دو شلمنا او اشتم پوریو دی کی مثال دو متکاسلین او بیان شو جهاد نه ناستو نو ذلت کرالو بیا پینځم بابو دویشتم آیات نه تر څلو ختم پوره هغه کې درې خبرې چې ظالم له سزا ورکول شي دفاع وکول شي واقع دو زامنو د آدم علیہ السلام اپدی کی بیان کړه چې د حابیل په شانته مکی گئے بلکې ظالم له سزا ورکه او دفاع وکه او دویم پاره کې ترغیب او اعمال صالحہ وتا ناغه بیانې د دې زینا چپاوی کې دری امور ذکر کړی دي یو تقوا ده چې دا وی مقام اول او ځان د شرک نه بچ کول پر پسې اعمال صالحه او چې وبتغویل الوسیله او بیا پاوی اعمال صالحه کې جهاد او جوجایدو فی سبیلہ نو ایمان پسې د درې امور ذکر کړیو چې دا سبب د نزدېکت ته الله سره تعلقم تفلحون ایمان والو ویریګه د الله نام نو اول صفائی ده چې انسان د شرک نه پاک شي بیا رستو باغی پسی مقام دا اعمال صالحاو دے چوب تغویل الوسیلتا طلبو که اللہ سرادن از دیکت او جہادو که دا اللہ پلار کی یقیناً تاسو با کامیاب شے وسیلی مانا قرب عام مفسرین او محدثین کی حضرت قتاداو ابو وائل او داغس حضرت ابو امامہ مجاہد و اکرمان چل وسیلتو القربو الوسیلتو الزلفتو مفسرین کوم ابن جریر وی چې القربتو قرطبی وی القربتو نزدیکت ان الله سره نزدیکت حاصل کړي فاعمال صالحه باندې دا دغی قول دی حسن بصری وی حضرت عطاء وی ابن زید ابن کثیر کہ القربت و الزلفت و نزدیکت دا اللہ سره ہم حوارات پی ذکر کئی یقالو توسل الی کذا اتقربا چی عرب دا مانا کئی چی پلانی زان ارسو اغی مقصد تا نتوسل الی کذا لغسی داغی دا عربو دا شاعران قولم پیش کئی چیزا غفل الواشونا عدنا لوصلنا اذا غفل الواشونا عدنا لوصلنا وعادت تصافي بيننا والوسائل کله چوي واشون چغلي كون کی غافل شي نبي ام خپل مجلس تا راجم شو ابیا واپس چې زمون په منځ کې هغه صفا تعلقات ول وسایل او هغه نزدېکټ چې زمون یو بل سره کوم تعلق او محبت بیا یې ته واپس شو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي جوابتو الی الوسیله اطلبوا الی الوسیله فی الدرجات بالاعمال الصالحات مدارکم وی چې دا لفظ همخ کې عام کچا بار چې تزانز دې کونو توسل و وسیله و طویل شوا خوبیا استعیرت لما یتوسل بی الاللہ لہذا لفظ خاص استعمال شو پدی کی چلا تسوکزان نزدیکی ناغی توسلوی من فعل الطاعات و ترک السیئات امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چول مرادو طلب الوسیلت الیه فی تحصیل مرضاته وذلک بالعبادات والطاعات دل رضاتا ذن ذکل اگر پہ عبادات سری پہ طاعات سری امام راغب وی وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة حقيقة وإداد الله تزان نزده كل داغد دین لحاظ ساتل ادا پا علم سری پا عبادت سری او چه شریعت سمرا مکارم دی داغی پابندی کول دادا مفسرین و معنی دا چه دو وسیلی کلی دا چې معنی قرب او نزدېکت ده او په اعمال سره په ترک د سیئات سره او دې کتابونو وسیله باندې زیات بحث کړل یو دی اثار المنکی فی الرد علی السبکی عبدالحادی شیخ الاسلام شاگرد دے غلی کلے دے جلاء العینین سید محمود آلوسی زید روح المانی والا اغلی کلے دے او په خپل روح المانی په زیات تحقیق کړی دی آیات دلان دي ابي ازاوي قسمونه ذکر کړی چې یو وسیله شرعي ده وسیله شرعي چې هغه شریعت کې شته دی او جایز ده داغه یو قسم ده چې بل اعمال الصالحه پني کو اعمال سره عمل که بدنی وی او که مالی وی چه بنده عملو که او بیاوی چه اللہ تا دی عمل پو وجه بانده زمازہ سوال قبول کی دا دویم بی اسماء اللہ الحسنا دا اللہ صفتو ندی دا کمال اغوائی اوائی بی اسوال که لکه سورہ فاتحہ کی چرازی او دریم اغا الفاظ دی چې داغیم روجو اعمال و صالحو تا کیگی چه محبت تی دا اللہ سره و دا پیغمبرانو سره و دا نیکو خلقو سره چه اللہ دا مادی سره محبت تی دی محبت پو جبان دی فما رحمو که دا ماد سوال قبول کی او سلورم دے د ژوندۍ بندنا چې حاضر وي داغه مطالبه چې ته دعا وکړه د الله نظم از پاره چې موسی علی السلام په واقعاتو کې راغلیو چې یا موسی ادعو لنا بدعاء الحي الحاضر دا سیده پنځم هغه صفت د الله چې اضافه تی وشي غیر تا چې څنګه نبی علیہ السلام بوي چې اللهم رب جبريل و میکائیل و اسرافیل نو رب صفتو الله او هم زاب کړي او ملائکو ته نور نو په دې سره سوال کول جایز دي کنه کوم ملائکه ک نور مخلوقاتي رب ابراهيم رب موسی رب هارون دا ذکر کې او چې سوالو کې چې الله اعظم اوش پغم دې وسيله فصلات رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ مانځو کې وایو چې اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد دا وایو او بیا رسو سوال کو چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ و فی دا شپږ قسمه د وسیله شرعی دی او چې کوم وسیله ناجایز ده غیر شرعی ده مغه ذکر کړی اول قسم توسل بحق فلان بجاه فلان چې الله زما دا کارو که په حق د پلانی سره او په جاه د پلانی سره. نو دې ذکر په شریعت کې نشته، قرآن او سنت کې. قبل وسیلنی ولدی دیو ولی پا قبر سرا چه دیا قدی چه دلتا که سوال زر قبلی گی دا غیر شرعی دا او درهم دا چانو مغستل چه اغا غائب دی حاضر نده یا مر شوی دی یا جوانده دی خوب پا زینشتا اتا دا غنم اخلی چه دا غب پا حق بانده دما سوال قبول کی. دا نظر اغلی چرتا قرآن و سنت کی. او سلورم دا امواتو وسیله باندې سوال کول چې څومره ملشوی دنیا نه تللی دي، دا نه چې دا غي د قبر په خوا کې دي و دا غي نمونه اخلي چې دا مروجه وسیله ده چې څومره اولیاء او څومره انبیاء دنیا نه تللی دي، دا غي نمونه اغستل او په غي سوال کول غیر شرعي دي. او پینزم اغا دی چارواح و غائباو تا آواز کول چیئی نا پا موقع باندی او تاو تا آواز کئی چه زمان امدادو کان یا فلان اغسنی یا فلان اعنی دانا چگنی اغا سوک ولی یا بس اسے آواز کول رجال الغیب تا رجال الغیب شتا کنا توازو که نوی را رسی وی منگه اوینو نا اگه شیعاتوین دی پا حقیقت کے اشپگم ذکر کردی دا وسیلہ پا قبر دا نبی سارا چرال تک زمال تک سوال قبلی گی دلرن دور نہ قبلی لکدر از دین چ قبلی گی دا غیر شرعی شپک قسم ذکر کړی دی. تک جدا سد قران آیاتونو خلاف دی او سد حدیثو خلاف دی چې نبی اسلام ویلو موتا دی امام مالک کی حدیث راغلو چا اللہم لا تجعل قبری وسنن اللہم لا تجعل قبری عیدن یا اللہ دمان دا قبرنا وسن مجھوڑے چلکہ خلق با اولیار اخپلو درگاونو کے بوتان نبی سوال کاؤں چدل تا خلق راضی حومیلت مجھوڑے خلق دلتا کی راضی سوک منزو نکی سوک سوالو نکی دا دا قبر نمیلہ جولول دی عید جولول دی. نبی علیہ السلام سوال کرے انو آسوال قبول شوی دی اگیلہ سوک خوال نشت لے کا نکا دا سویلیو چتا سو کم دیکی ہے پا ما باندے سولات وائیں دکا جستا سولات ما ترا رسول شی یعنی اگر وقتی چه کل ونو دیویلیو کنا چه ارسو مرا خلق و صلات وی پا ماندکی نویلیو چه ملائک ایما ترارسی مقصد یہ داو چه دل تراتلو تاجت نشتا بد چکم دیکی اینو پا ما باندی صلات وائے کله مرګ نه پسی نوم لکه څنګه چې ته خپل مور او پلار ته دعا کوي رسی وته کنه دا صلاتم دعا د هغه لپاره چې عام مړو ترسي نه هغه ته عمر رسید دي اثر او دي ثواب ندی باندې روح المانی رست رد کړو جو اما اذا کان المطلوب منه میتن هر چې دا خبره چې خلق دوم پړونه سوال کوي اغینم اخلی فلا یستریب عالما انه غیر جائز وانه من البدع التي لم ينقل من احد من السلف پدې مروجه باندې رد کړل چې دا خلق لګیاي دو لمړو په وسیله سوال کوي دا هغه پدې کې خو یو عالم شک نشتا چې دا نه جائز انه غیر جائز او دا هغه بدعات نه دي چې سلفونه صحابونه پدې کې نقل نه دي راغلل نو قرآن په خپل داسې ترتیب کولې دي چا ولي ترک سیئات ذکر کړی دي چې اتق الله او بیا فعل طاعات ذکر کړی چې وبتو ویلې وسیلته او په طاعات کې بیا اهم چې غ جهاد دي د اعمال صالحې ایمان والو ویریږي د الله نه او طلبو کې د نزدېکټ الله تعالی په عبادت او په طاعات او کوششو کې د الله په لار کې jihad هر یو او عمل توي چې باغې کې انسان ډیر همت او ډیر مهنت او مشقت برداشت کړي مزکه او جاهدو ویل چې هر عمل کې با ډیر د همت نه کار اخلي نغو پا جہاد کی شاملی کوششو کہو محنتو کہو دا اللہ پلارکنو یقیناً کامیاب بشیم دا دا کامیاب ہے او دا نزدیکت ذریعہ وسیلہ دا اس چی کمان دا دا غی ذکر کئی ان اللذین کفرو بیشک آگا کسان چی کفر اکڑے دیں نی ایمان راوڑے دیں نتا قواش تا پاگی کئی انا بګی جهاد شتا فقید زان د نجات لپاره سبب سګر زول دي مال دولت لو ان لهم ما فی الارض جميعا بالفرض کچری شي خاص د دې لپاره اته چې بزموګه کی دي ټول ومثله معهم ا د دې زموکه عمر ور سره بل زموکه دور شي او غډک شي ملء الارض ذهبا مختدر شیو لیفتدو به من عذاب یوم القیامت چور کئیه فدیه کئیه صدقه کئیه دا عذاب در روز دا قیامتنا ما تقبل منهم نشی قبل دید دینا دلتا و سر جواب راغل دی چما تقبل منهم نور دینو کې اختصار کړی نو ذاته مراد دي دا دومره مال الله وینې شي قبل دې کافرنا فلې مخکې ذکر شو انما يتقبل الله من المتقين متقين نو داغي عمل قبليږي هغه مشرکان او کافرانو نو هیڅ نه قبليږي ما تقبل منهم او دې لپاره عذاب دردناک دي د دې چې دا دومره مال ورکین او سمات لبی دی یریدون ان یخرجو من النار د دې دا مطلب دی اراده کوي چې وزي د اور نه د جهنم نه امام بخارجی نه من ان او چرنه شوته د دینه ولهم عذاب مقیم او دې لپاره عذاب دې همیشه. دې دې کې امام رازی رحمت الله علیه وی چې دې آیات نا پاک سره معلومه شو جن من قال لا اله الا الله يخرج من النار چا چې دا کلمه ویلي ناګه خپل ګناهونو پوجا باندې جهنم تتلی نوبت نوزي څنګه دلته کې الله حشر وکړو چې ما هم بخارجین من النار کافران و نوزي د ورنه او چې مسلمانی کلمه ویلي نوبت نوزي اغه دریم خبره کې پدې پنځم باب کې چې اجرا د حدود او سارق او سارقه فقطو ايديهما بلګر سره او بلګر خزه چې دا کټ کې لاس دې دواړو جزام بما کسبا د دې له سزا ورکول شي په دنیا کې یو جزاونا جزاءن بدلاو سزا ورکول شي د تمام هغه عمل چې دی کړې مالی غسته دی به خړلې دی ارسي چې کړې دی خدا دا غي ټول سزا شو جزاء می ما کسبا نکالم من الله دا سزا دی پر د الله طرف نه والله عزیز حکیم الله زور ور ذات ته هر قسم تصرف کولی شي بخپل عبادو کې بندیان ټول عبادت دي د الله او به هر قسم تصرف کولی شي دارت کې پاره خلق باندې چاغي ویلو چې دا سزاګانې د تهذیب نه خلاف دي دا د مهذب قوم حال نه دي حریزان ته مهذب وي چه بلسو سزا دی ولور کلیش خلاص دیتی نشی کٹ کولی ادلیلی ادا بیاناو چه گورا لاس چه دغسی بی یو سڑیو لگی بلن لاس کٹ کی داغی پیعوت کی خوبد باندی پینزه زر دینار رازی او بل پل چه دلس رو پوغلاو کی ده پینزه و نوی لاس تکٹ که نو لاس خودیر قیمتی ده نو سنگ دمرا معمولیو اغلا کی کٹ کی گی نو فسرینو جواب کڑے ہو مختصر الفاظو کی چدا لاست انها لما كانت امينتن كانت سمينتن دا لاست کل امانت ګرو دې ډېر قیمتي وو نو فإذا خانت هانت کله چې خیانت وکړه دا خیانت ته وجه نه دی دومره سپک شو چې 500 روپو له 100 روپو راغی در دی خیانت پو جبان لکن اسے ہوتے نکٹ کی کنا نداغی سرو او تعلق کے دی اعمال صالحوم سر دی چی اللہ ویدہ یا وسیلہ دا دا مومنان دا پار دا ٹول چی دی سزاگانی دا وسائل دی چی دی پی اللہ تنزدی کی گی څنګه چې نور اعمال صالح دي نو دارنګه اجرا د حدود د مؤمنانو لپاره عمل صالح دی دې په قیامت ته ډیر بوج نه بچ ځکه نبی علیہ السلام ویلو یو تانتا او سره بناستو ورچې واخ په پاتې شو دغه غلې وکړن لاس دې کټ شو نو بیا وکړن یو پاتې کټ شو نو بیا وکړن بل لاس دې کټ شو نو بیا وکول نه شو ناس باغ سره نبی علیہ السلام ته چاوي دې ځان سره رسول کې نو لید هغه دا خو الله تدیر نزدې ده کنه ددن الله صحبي مخ کې تلې جنت ته اده اور پسې روان دي نمونگا تینا پیدا خلو اگه سر ازکا ذکر کر جدام پا وسیلے کی شامل لکھا فمن تابا من بعد ظلمهیم اگه سوک چی توبے ویستا پس داغی چو ظلمیو کو بیا والا سزاور کلیشوام ابیا توبا ویستا و اصلحا و دقبل عمل اصلحو کلام فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْنَا بِشَكَ اللَّهَ مِهْرَبَانِ كِي پَدَوَانْ وَبِشَكَ اللَّهَ بَخُنْكِ مِهْرَبَانْ دا زواجیر دی اغا خلقو لا چه غیوی چه دا سزاگانی خو مناسب ندی بندن لاس کٹ شی نو سپات شو دا خو دیر لوی ظلم دی اللہ رب العزت وی چه تی که نو ظلم دی اجزیکم نو عدل دی ستا دا پارا ظلم دی چطا دا چان اللہ سخبی اپریکی یا قتل دا خو زکو ما او زعدل کم علم تعلم انسان تنپوئی گی ان اللہ لہو ملک السماوات والارض چبیشک اللہ غزات تے چی خاص اغل را بعد شاید دا اسمان نو ددمکو یعذب من یشاو یغفر لمن یشاو او داغه دا تصرف ته په دې عالم کې ښه ادا دوه طریقې جاری دي کنه عذاب ورکیا چاله چې وغواړي سرکشي گمراهي ناغله عذاب ورکی او بخنه کې چاته چې وغواړي چله تاجزیو کی معافي وغواړي بخنه وغواړي عبادت کې مصروف نو هغه ته معافي کوي نو دا عدل او دا انصاف کار دے او اللہ پار سبان دے قدرت والا دے شپگم باب او پاگی کے تسلی پیغمبر تا اور سرا ور سرا زواجر ذکر کی دا اہل کتاب یا ایوہ الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر اے پیغمبر پاک غم جن کی تعالی را کسان چمنڈی وئی پا کفر کی منڈی ولی وئی بس سڑے ولی دا چلیس تکٹ کو او تیلو کی غوپا کو اوہو غیوی دیتا خمونگا نشوٹنگ گے دے تدین خوی دا کفر خدے اسلام د حدود او د دې تعذيرات نو یری کنه نو منډی کړي کو پرته منډی کړي ا د انور څوکني خو منافقان نه ښه چې مؤمنان یې غیدا زند پر سعادت کړي چې ځا اخرت ته مغاړه پاک شوا د دنیا د سزا سزا نه ده دا سوک دی من الذین قالوا آمنا بی افواهیم دا غی کسان ندی چوائی چمونگا ایمان راوڑے دیں خو صرف پخلی باندی وی کنا آغا اولنا چو شورو شیو چو من الناس من یقولوا آمنا باللہ بالیوم الاخر التا اللہ ویلیو چو ما هم بمومنین نزلت دا غی معنا وکړه ولم تؤمن قلوبهم مؤمنان خو ځکه ندي چې ایمان د زړه شی دی الله یې ما ته معلوم دی ایمان ندي راولې زړونو ته دی ولم تؤمن قلوبهم زړه کې تصدیق نشته صرف په خلی باندې ایمان نه وي نو دې خلقونه پیغمبر ته ډیره پریشانی و منډي وکړي او بل من الذين هادو ومن الذين هادو دا کسان چې يهوديان دي اغی کے کم شرارت تے سماعونا للکذب دو معنی دی سماعونا للکذب جاسوسی کی دروغ دا پارا راتلبا ناس بو پیغمبر پا مجلس کے خود دے دا پارا چیسا خبر وورو او بیا بار لارشنو سبو سر دروغ جوڑ کو چی دیوی دیوی دیوی جا سوسکی دا پارا دروغ جوڑو لو پا پیغمبر باندے او تو ایم مانا بلکل داغی نا بدل دا سماعونا قبل ان کی دی هر خبر لرا د خپل مشرانو د احبار او د رهبانو مبالغه ده پدې کې سمع الله لمن حمدا قبل اول معنا ده ګور د خپل مشرانو خبر داسې قبلي هغه دروغ ډیر قبل ان کی دی هغه دروغ لرا چې اورې د خپل مشرانو سماعونا لقام اخرین او دلتا مانا دا جاسوس ہے دا خاص او راضی وقی خودن کی دی پیغمبر تا او صد پار لقوم آخرین یو بل قوم تا بل قوم را لگلی دی جلال شے او جس خبر آور ہے نبی ایراؤڑ ہے دی دلتا وقی خودن کی دی پا خدمت تا یو قوم کی بل قوم دے لمیاتوک اغی ندیر اغلی تاتا اغی زان دیر زتمن گنی دیر دران گنی ندیر اغلی گلی دی جاسو سید پارا اغی پا خپل نرازی اغا سوک دی قوم آخرین اغا دی احبار و رحبان علماء یحرفون الکلمہ من بعد موازعیم اغی تحریف کی دا اللہ دا کتاب بیر لری لری دخپل معنون بوزی چی دا آیت کم مطلبی تورات کے ناغا دخپل معنان دیر لری بوزی من بعد موازعی چی دا غی دا لفظ رئیس تعلق نی نا دا لفظ معنی حقیقی و نی مجازی و اس نی و بس دا دخپل طبیعتی اگر مانا تی نواخ لی اگر داو دی دور خبر شیو چی قرآن کی دا زنا پا حق کی دا کوڑو ذکر شتا سورت نور کی و دا رجم ذکر بکی نشتا رجم نشتا ہوئی ندی بیراولی گل چتاو تپوسکے دی پیغمبرنا چی دغا سے زناوشی چی اغا وادشوی خلقی لون نی چی دے بسوی اکتاو ستاوی چی اغا لبا کوڑی ور کی گی نو ٹک دا یہ دا تداوی چی اغا با پخر سور کلیشی ولٹا یو معکوسن مخبول دی پل راوالی او مخبول تور کلیشی او پا دی بازارون کی وہ گردو لیشی نو دا سیدا خوا دا سیدا اکا بل سیدا تاوی چگن اغا برا جم کیگی او سنگسار کیگی با او قتلی گی بنو دا ممانے دا بے اخپلو کشرانو تاوی خوا یقولونا وای دا مشران دا محرفین دیخپلو کشرانو تا ان اوتی تم حازا فخضوهو کدرکلیشو تاستا دا خبر دا دی پیغمبرنا نو قبولیے کے فخضوهو اچی دا دی با کم مطلب اچی دا دی کم تحریف کلیو پا تورات کی ویلم تو اتاوهو او کدر نکلیشو دا خبر سبل سی ہوئی در رجم خبر ہے اکڑا فحضرو زانتے او ساتے ناغی چرال نبی علیہ السلام سره پدی باسو کو چی دا دید پار خورجم نشتا و بس یادگا دی چی کوڑی دی ولور کی یادگا دی چی تشہیر دیو کی نبی علیہ السلام ہوئی چی خوز ایما لارشه د فدق اغه عالم راوله د فدق عالم راوله ابن سوریه ابدی کې لوی علامه او خان سم تورات ته په یاد یاد چې راوست نبی علیہ السلام کینو او داس یو هیبتنا قسم یې وته کوو چې ته دا سوګن کې چې سازو په تورات کې رجم نشتا ناویا ریدو اگوی اشتا دی و دروغ نشم ویل اگو طول ملامت شو سرون ایک تکلل ویدا استاسو عالم دی اگوی چی رجم اشتا دی کنا ابی عبداللہ ابن سلام امراغی اگوی ولی کوی نزبو تاوس پا تورات کی راوارو ما اغا آیات ما تا معلوم دے چسنگا زمان پا شریعت کی راغل دے حدیث کی چا الشیخ و الشیخ تو ازازا نیا فرجموهما نکالا من اللہ ان اللہ عزیز حکیم دا آیات منسوخ کلدا سی چا حکم یہی او تلاوت منسوخ شوی نظر آگے مثال لے تلاوت منسوخ دے حکم اشتا سمر عمل پیشے ہو پاگا وقت کی ومن یرد اللہ فتنتہو اغسوک چل لے ارادو کی داغد گمرا کولو چوی غردی پا کفر کی وی غردی پا گن کی فلن تملک لہو من اللہ شیعان اے پیغمبران تنشی زموار ګرځې دې دا غږ پاره د الله طرف نه دې شیم ست اختیار کې حسن نشته دا خو الله ګمراه کړی دي ته ته هدایت نشي کولای اولائک الذین دغه کسان چې دي محرفین منافقین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم الله اراده نکوي عمل خلاف الغلارس دي چې پاک کی زړونه دي د دې حسدونو نه او د دې کفر او شرک نه او د دې بنیتونه نه پاکي ولې چې پاکي کی خواږي کې وې ایمان راضي الله اراده نه کوي چې پاکي زړونه د دې لوم په دنیا خزون دې د پاره دنیا کې رسوایی ده نو بزرب الجزیه والاسر ده سوک با قیدیان شیه سوک چا بانده با جزیم اولگی غلامان وینزی باشی داو تورسی دو بیا او دید پارا پا آخرت که عذاب دیر دیر لویم ندا آغا خلق دخان ادا سیئتو نا پا معتدلو دیر گرانی خان او ایسی دو چه لم یرد اللہ ان یطهرک من یرد اللہ فتنته ذکر آگی دا عقیده دا چوی اللہ دا شر کارونا نکی اگر دا بنده دا پارا اصلح کار لٹی خوا سماعون للکذب اکالون للسحت دے دویم زل ذکوی چل تکي خو صرف د خپل مشرانو تابعداري ذکر کړل د قران او سنت په مقابله کې اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله دي د خپل مشرانو تابعداري کوي ستا تابعداري نه کوي منډل توي کنه او دې ځکه دغه سمارات بیان دي سماعون للكذب وکی خودن کی دی اغا دروغتا چې احبار او رهبان لګیای لګیای دی او تداسې په توجه وګیخي داسې دغه څنګه چې قران ته او صحابه وګکې خود د پیغمبر بیان ته او صحابه وګکې خود نو دې تی نام د عبرت اغسته وکنه دې هټول درسونه عبرت اغسته لري نو دې به موږ خپل احبار او رهبان ته داسې په ادب ناستو سماعون للكذب نغيب ولغونا دکل د دروغونه نجې بیان به ختم شو په بیا اعلان وکړه چې زېما روډه تنظیم شوه دي اکالون للصحب او ډیر خلون کې دي حرام لن ادا عام معنا ده کداغه مجلس کې کار دې کې خوځي خوراک د حرامو روح المانوي صحت ستوي الحرام الذي يوكل بذريعه الدين هغه حرام طويل شي چې په دین باندې اخلي په دین باندې اوستل کوي هغه ته صحت ویل شي او د صحت خپل معنا ده چې تیرا چاړ کې دې په وختو باندې و زیدا سي پاک پاتې شي او غډیر خلقی کنه په دې باندې بیا بهر کوي ښا چې نهي تکینه و ته وی چې ګوري داسې جامت را لوکا چې سلو وخته معشوم را نه جوړ شي او یې پروا مه کوه چې دا شی ته جوړ شین دي ته صحت وی ولي ويختبه کې پاتې نشینو نو صحت دي ته وی چې ایمان به کې پاتې نشینو عمل به کې پاتې نشینو دي ته صحت وی ښا په دین باندې اغستل او زجاج وی چې صحت هغه ته وی چې باغې کې بندل شرم وردی او می سرکه تکړی شرم ول وردی او می اخلی کمهر البغی لکه دا رانډی چې لګیایي وحلوان الکاهن او جادوګر له چې خلق سور کوي حدا ذکر کړی چې دا ته صحت وي د دې دا خوراکونه ونو اکالون للصحت پین جاءوک کچری راشی تا ته چې ته زمون فیصله وکاں فحکم بینهم فیصلو کا دی پمینس کی چی بلکل کوم ہے زبا حق فیصلکوما کا غرسی او اعرضانهم یا تینا مخوالا چی نکوما زکتاسو دا اللہ دی کتاب نمخڑو لے دی نزستاسو نمخڑو ما اختیاری ہے ولور کو او دی اختیار دا پارا دخا وین تو اعرضانهم کتا مخوالا دی دینا نزامو آیا چیسے نا سنقصان را لرا کی فلن یذرو کا شیعان ہرگز ضرر نشی در کو لیتا تا ذرا وین حکمتا فحکم بینم بالقسطیم کہ فیصلہ کی عددی پیمین کی نو فیصلہ کوا پیم صاحب بیشک اللہ محبت کی دین صاحب کون کو سران ادین صاحب داغی دا کافر و سر دے گورا ذکا حلی کتاب دی کنا ملاوی غیسر و امن صاحب کہے وکیفا یحکمونکام حدیث انگا راضی او پتابان دی فیصلہ کئی فیندہ امت توراتو فیا حکم اللہ او دی سر دا اللہ کتاب شتا توراتو اجباغی کد اللہ فیصلی دیم دا غیر دا قرآن خو فرق نشتا فیصلی دوارو یو شانتی دی نوچی دی تا ترازی نو معلومی چې دې په خپل کتاب باندې اعتماد نشته تورات باندې دې اعتماد نشته نو ځکه راضی او په تا باندې فیصله کوي کچر دبه کې مونږ له سبل سو کاتو فیا حکم الله ثم يتولون من بعد ذلك وګوره دا الله کتاب شته دی او بیا هم دی اوړي مخړي پښت دینم او اولایک بالمؤمنین نو ندی دغه خلق ایمان راوړون کی په خپل کتاب باندې اسی وی مونگا پا تورات باندی ایمان راوڑے دی نیز راوڑے دی فیصلی زکر روشو نوز قرآن خبر پا دی پسی اگدی چی دی انصاف فیصل آگئی چی دی اللہ پا کتاب کی کاغا تورات ہو کاغا انجیل ہو کاغا قرآن دی فیصلی دی پار دا کتابو ندی خواه او چې څوک فیصله بغیر د دینه کوي کنه نا کافرم دی او غ فاسقم دی او غ ظالمم دی دا مطلب دی د آیاتونو بل د دې سره هم لګی چې وبتغوا الیل وسیله هر قوم لچ الله کتاب ورکړو دا داغي وسیله وا د یهودو د نجات سبب توراتو د نسواراو د نجات سبب انجیلو او د مسلمانانو د نجات سبب قران دی آیاتنا وسیله جوړه نکړه يهوديان بل سلل احبار او رهباني وسیله کړو لوی لوی سړي هغه وسیله کړه الله نصاراو عيسو عليه السلام مريم وسیله کړو او مسلمانانو باباګان وسیله کړو قرآن پر خودو ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور یقینا موږ نازل کړو تورات چې باغی کوم دغه دوه قسمه احکام باغی کې اسلام او د عقیدیوم هدن توحید وبګي او باغی کې رڼا او نور احکام وبګي د شریعت فیصلې وبګي يحكموا بها النبيون فیصلی بکولی پا دی تورات باندی دیرو نبیانو چیز موسیٰ علیہ السلام نا پس سمر راغلی طولو با تورات راغستے و طولو النبیون نبیان سوکو الذین اسلمو آگسان چیز مسلمانانو دا قید د احتراز د پاره نه دی چې کنه نبیانو کې څوک داسې و چې نه دا د مدح د پاره دی د ته صفته مدح وایي کنه ها حکمت په کې څه دی تاریخ د يهودو ته چې ګوره پیغمبرانو اسلام قبول کو او تاسو قبول نه کو تاسو د پیغمبرانو لوی خلق یې ظالمانو چې اسلام ته بد ګوره مسلمانانو ته بد ګوره اسپکو ته ګوره اسلام خواغه دین دی چې پیغمبرانو قبول کړو د دې ته تعریض دی ښا ستاسو هغه مشرانو قبول کړو هغه پیغمبرانو په تورات باندې فیصلې کولې چاله للذین هادو والربانیون والاحبار دا یهودیان د پاره فیصله کولې بیا چې کله پیغمبران بنو دا څو خبره راغی کنه څو خبره پکې وقفراله نو انبیا بنو نو بیا فیصله چا کولې بیا ور ربانیون والاحبار اذا لمن تصل دا خپل علما او نوم شرم نه درځي تاسو علما خو په دې فیصله کولې اتاسو پاکی تحریفو کا بلبل سوم پاکی اولی کلو اتاسو ایمونگا دو پل علماء و تابداری کون ربانیین بیاو پیسلی کولی پدی باندی اگا حق پرستو پیرانو ربانیین حق پرست پیرانو والاحبارو حق پرستو عالمانو در طول دی قوم دیخوا دیتا خبر اکی بما استحفظو من کتاب اللہ فسبب داغی چه طلب دا حفاظت شیو دا دینا دا اللہ دا کتاب اللہ ویلیو چه تورات حفاظت بکوے نتر یا وقت پوری غی حفاظت کو حفاظت دغو چه غب داغی اجرا بے کول پا خلقو باندو نفاذ به کو نفاذ شریعت د حفاظت وکنه وکانو علی شهدا او دغه احبار او ربانیین په دې باندې عالمان فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا دا دو خبرې وي چې د دې د وجه نه حق په دنیا کې ختم شنه یو د خلقو نه یرا او بل د خلقو نه تما بس د دوه سيزونو هر زمانه کې حق ګډوډ کړي دی ښا الله وی مې یریږي د خلقو نه زمانو یریږي او ماخله زما پایتونو باندې دا دنیا لګم دا دوه خبرې کدا دو مرزونه د خلقو نه لري شو کنه نو حق و داس اخکار شیل که دنور پشانتی خوزو که ذکر نشی کولی چه ده بابا جی و ده لالا جی نیریگی کنی دیرو حلق و حق پی جندلی و صحابی آقانو فاغیوی یرا مونگا سچلو کو مجبور ایو که غک کو نو بس امسارا پس راق لی چه خبیسا وخیم کنه ادا ډیره بده خبره ده ویلې سړی په ګیرو باندې اوسم هغه خبره کو نو ټکې هم کنه نشو ویلم الله وی چې او تختتنا دیو دې بیا خلاص کې قیامت کې مې ریګه دنا او ایچه تمزا خبره کوا او دی وقی تاو سور وقی ابل داده چه تمام کوا اسره مکوا زما پا دین بانده تجارت مکوا چه احسان کار دی منتی دی ویڑیا پیسی دا اللہ سل رازی انا تجارت که نمز دوری که وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اګه څوک چې فیصله نکړي باغی کتاب باندې چې الله نازل کړی دی نو دا کسان کافران دي کافران او تولیوي یو د دې وجه نه چې لم يحكم منینا دې تدیر بدګوري اسلامی او شرعی قانون تبد ګوري استهزار پوری کوي هغه مخ کې ذکر شو چې دا خو تهذیب نه خلاف ده نو ځکه احمد ابن حنبل رحم الله معنا کړی دا چې لم یعتقد لم يحكم معنا هغه د دې عقیده نه ساتین چې ګنې د الله کتابم قانون دی هغه هم څوک فیصله کوي اخو تلاوت ده پاره ده نوزکه او تا کافروی دویم ور سره داده چه لم یحکم بیمان ده اللہ چه فیصله نکی ده اللہ پا کتاب بانده نو فیصله پسکی پا شیطانی قانون نا کفر شکنه لکه اس برا شی پنزوستم آیات کے افا حکم الجاہلیت یبغون دا دی ذکر د الله کتاب تغاړه نګدي چې دې د جاهلیت په اصلي خوخې وی زمونږه هغه خوخې دي نو ښه چې د الله د قانون په مقابله کې بل قانون واغست نو دې ته کفر وای کنه او مې تبدل الکفر بالایمان وکتبنا علیم امونګه فرض کړیو په دې باندې فیها په دې تورات کې دا قصاص مسئلہ ان النفس بالنفس چې نفس با قصاص کی په بدله د نفس کې دا عام ارسو بګرالوه بس چې نفس کوم قاتل دی هغه قصاص کیږي د مقتول په مقابله کې په بدله کې کنه نو که قاتل سړی یو که خدای یو که غلام یو که حوري چارسچی ان النفس بالنفس دیتا قصاص پی نفس ویلی شی والعائنہ بالعائنہ استرگا بایستلی شی ببدل دسترگی کی دیکی دا قصاص دے والعنفہ بالعنفی پوز با کٹکولی شی ببدل دپوزی کی والعزنہ بالعزنی او غق ببدل دغق کی والسنہ بالسنی او غاخ ببدل دغاخ کی والجروحا قصاص او څومره زخمونه چې دي هغه ټولو کې قصاص دي د خو ذکر کړو د مثال لپاره نور چې څومره زخمونه دي نو دا غي بدل باغستې شي په دې شرط چې لکه مساوات پکې کیږي مساوات نو کیږي نو هغه کې بیا نشي واستې نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکه یو سړی په خېټه باندې وو نو دا غي صفته لګي چې ته وایې چې د دې بوم والی شي نو دې کې مساوات ممکن نه ده یا دا سنور دی نه په بدن کې نو ول جروحا انا دا کتبنا الجروحا اوی سره لگی مونږ به فرض کړیو چې زخمونه چې دي دا به ټول د قصاصي فمن تصدق به فهو کفاره الله هغه چا چې په دې کې بهانه وکړم نو زار دې مجروح د پاره کفاره شوان مقتول خنو کنه مقتولم پکې راغی کله مقتول له طرف نه دا وارثانو قاتل ته معافی وکړه چې مونږ معاف کو او خلک خوشاله شه دواګانی او توکلی او دا چې زخمونو په حق کې اومده په هو کفاره الله یو معنا ده ظاهری معنا چې دا دې معاف کوون کی د دې مقتول او د مجروح د ګناونو کفاره شو الله به د ګناونو معاف کی چې یو بنده ته معافی وکړه ادویم داده چه دتا زمیر راجیشی قاتل تا او جارح تا نمانا دا چه پرده پی را لنو کفارت اللہ اوز با خلق دتا بد نگوری کنا خوا بی مافی و تکڑی دا کنا بدل مدل ناخلی نو دا کفاری مانا دا دپا نسبت سرداشوا چه دی پی دا قصاص نبچ شو او دا قیامت فیصلہ خو اللہ تعالی دا ومن لم یحکم بما انزل اللہ و سوک چی فیصلہ نکی پاگی کتاب چلنا نازل کردی فولائکو هم الظالمون نوم دا کسان ظالمان دیم وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم امونگا پیدر پیراولی گل دا دی پیغمبرانو پا طریقو باندی فاخر کې عیسی علی السلام زوی د مریم قفینا کی اشاره دی ته دا چې د نور انبیاو او د عیسی علی السلام په مسله کې پرخنو پاکه طریقه چې په کومه طریقه او په کومه مسله مخکې پیغمبران را لګیلو نو پاغه دین باندې عیسی علی السلام راغې ته بل دین نور اور دنیا ته چې خلکو باغ باندې الزامات شروع کوو چې دا باغی دی هدا داسې دی قفینا بالکل د نور انبیاو په طریقو او هغه دین باندې راغلو مصدق لما بین یدی تصدیق کوون کې عیسی علی السلام دا کتاب چې مخ کې دنو چې تورات ته واتینا اول انجیل هم ورکړو د انجیل کتاب فيه هدى و نور اغی کم ہدایتو مسائلو دو توحیدو دلائلو دو توحیدو او پا اغی کم نورو احکامو دو شریعت و مصدقا لما بین یدیه او دا انجیل تصدیق کن که او دا اغی کتاب چه مخکی دن نازل شو چه تورات تیم و هدو و موعد و تل المتقین او دا انجیل هدایت او راهنمایي وا او نصیحت او عبرت او د پاره د متقینو. وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. دا ټول هغه سره لګي چې قفینا اتینا دا موږ سره مونږ په کې دا لیکلیو عیسایانو ته نسواراو ته چې فیصله دي کوي انجیل والا خلق هغه قانون چې الله نازل کړی دی په دې انجیل کې. دا خبره هغه سره وا چې وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. د دې زمانی نسواراو ته نه دا خبره جوړ کړه چې ګوره مونږ به په خپل انجیل عمل کوو. هغه انجیل خو اتا سودا سي کړی دی چې سو سو سيزونه تي جوړ کړی دي به بلوتوي او هغه کې قسمونه دي دا یوحنا دی دا متا دی دا برناباس دی دا انجیل سور ټوکلي ټوکلي کړی دی پیری کې تاسو پریږی سدي نوې چې تاسو قران کې راغلی دی چې انجیل والا خلق دی په انجیل فیصله کوي وګوروي مونږ ته ویلی تاسو خپل قران منئ تاسو قران کې ویلی دی چې انجیل والا خلق دی په انجیل فیصله کوي نو بس وي مونږ به په انجیل فیصله کوي او تاسو په قران کوي. نو یې ګوره ټیک ده د انجیل او د قران فرق څه دی چې تاسو جدا کړو ولې موږ جدا کړو؟ د انجیل او د قران فرق نشته. نو په قران فیصله دا په انجیل فیصله ده. نو دي کې فضیلت دار هغه چې د دواړو کتابونو باندې به عمل وشي کنه فیصله په قرانو کې نو په انجیل باندې به عمل راشي. او که تاسو دغه انجیل یادوي چې دا تاسو سره کوم دی په میز پروت دی دا خو انجیل نه دی دا تاسو ټول ګډوډ کړی دی. او په دې کې چې کوم انجیل سنه صحیح او په هغه کې د پیغمبر صفاتونه په خپل حالو هغه ته برناباس وي نو ګوره هغه دی دا کړی دی روکړی دی پاگی باندی پابندی دی دی پنیز باندی دی دقی وجه نچی اگه کسی نسا آیاتو ناو دغشتا دی چی اگه دی پیغمبر پا تعریف کی دی کی دی نگو را گئی دڑی تکڑی دی نو انجیل کم دی پاتی شکا و اصل جوابم دغا دی چی ولی احکم دا دا آگی خبر دا چی سنگا دا مخ کی خبر را گلی پاگی کتابونو کی تورات کی انجیل کی نو دغه زه دیم پکې ویلو چې دا انجیل والا د فیصله کوي په انجیل باندې د جاهلیت فیصله دی نه کوي. او هغه څوک چې فیصله نه کوي په هغه کتاب چلانه نازل کړي فولای قوم الفاسقون. نو دا کسان خارج دي د اسلام نه دي ځان ته مسلمانان وایي. نو درې والا ذکر شو کافرانه وته وی ظالمانه وته وی فاسقانه وته وی دیکې دې تایید نشته دی خو چې فیصله په الله په کتاب نشوا نو هغه کفر هم شو هغه ظلم هم شو هغه فسق هم شو. لکه دې خپل وخت وګورنه دیکې د سکه مې دی کفر پکې ډیر ظلم پکې ډیر فسق پکې ډیر ولی ځکه چې قانون د شریعت نشته. دا خو له قران لګیات کړی دي کافرانو او ظالمانو او فاسقانو یاد کړی دي نور پکې ډیر دي په قران اختصار کړی په دې کې ها چې نور بلاګانې په کمی دي کنه چې ساحران دي او د پیغمبر په حق کې د ختم نبوت منکران دیو ډیر بلاګانې دي پکې خدا الفاظ داسي چې دا هغه ټولو له شامل دي. زموږ کې امتونو وسیله ذکر شوه تورات انجیل نو دی امت وانزلنا الیک الکتاب بالحق مونږ نازل کړی دی تا ته قران چې دی کې حق پروت دی اوس که خلق حق ګوري نو قران کې وای بالحق مصدق لما بین یدی تصدیق کی داغی کتابونو چه مخ که دن نازل شوی دی من الکتاب جنس کتاب که تورات تے که انجیل دے که زبور دے داغی ٹولو تصدیق کی و محیمنن علیم او پاغی باندے نگران دے او سرپرست دے داغی سرپرستی کی محیمنن امام بخاری معنا کوي اے امینن علیه امانتگر دے کنا ابن قتیبہ معنا کوي رقیبن علی الکتب السماویت سمرا اسمانی کتابونو چی دی حقی باندے دے نگران دے باقیدہ رقیبن ابن قتیبه یو بیار پسی وی فکیف لا یکون رقیبا علی الکتب الغیر السماویت بچی باسمانیو کتابونو باندے دینے گران دے او دے میزان دے نپاقی کتابونو بنی چی اگا غیر سماوی دی زمکا کی جوڑشیوی کتابونو دی اداغیر غلطی او صحت په پدې معلومه کنا بس دغه قانون شو چې هر خبره چې هر خبره راولې قران ته نو ما وافق القران والسنت نو نقبلو چې قران او سنت سره موافق و نو قبول وکو او چې قران او سنت نو ما خالفهما چې دې دوه نو خلاف و نو نطرحو بے وردو لارتا دا قانون دے دو مفسرینو نو مهمن مانا رقیب یکڑے یو الفاظ جدا دی مطلب یو دے اصل کے مبردم دا مانا کئی چی هو الحاکم علا الناس القائم على امورهم دیو حاکمی په خلق باندې دیو د خلقو د ټولو فیصلو او دغه سی خلیل او جوهری معنی کوي چې اشاهدو دی گواه دی کنه په ټولو کتابونو باندې گواه دی لفظ دا ذکر کړی چې معنی یې ډیری دی محیمنن علیهم حافظ دے پٹولو کتابنو تغیی حفاظت کی کنا محیمنن علیهم سرپرست دے پٹولو کتابنو تغیی سرپرستی کی که اسمانی دی که غیر اسمانی دی فحکم بینام فیصلک و پمیند دی که بمانزل اللہ و پاغی فیصلی چلا نازل کری دا ولا تتب احوام مروانی گا دی خواہشات بسیم اما جاک من الحق معرضن ولی چه خواهف شاتو بسی لالی نو مخدی وارو داغینا چه اللہ چراغلی تا تا چه حق کتاب دیں دوڑا کار خونکی گی یا با احوائی یا با اللہ کتابی نو چه سوک احوائی خواهف شاتو بسی شناغی مخ وارو دا قرآن نا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْ آجَان ده هر یو امت پارا اللہ ویمونگا مقرر کلیو پا دیکیم شرعتن یو شریعت ومن آجا و سنت و شرعتن اغیطوی چی اغو اصولو اصول خود طول امتون یو شانتی دیکن او من آج دا جدا جدا چې کوم عمل به کېدو طریقه وا منهج طریقې ته وي هغه جدا جدا وا او حضرت مجاهد معنا کوي لکل جعلنا منکم شراتا ومنهاجا لکل قوم جعلنا القران شراتا ومنهاجا دی امت سره خبر کوي چې دی امت کې چې څومره قومونه دي نو د هر قوم د پاره موږ د قران اوم شریعت ګرځول دي او منهاج ګرځول دي دا ارسار څه دي ځکه دې کې اصلاحات دي یو اصلاحنه اصلاحات دي بګي دا قدی اصلاحتا شرعتا او دا عمل اصلاحتا منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده سوال پیدا شو چې دا لري او د پاره جدا جدا وګدا ټول یو وي الله وی کزما خو خوي ګرځولي بو الله تاسو لرا یو جماعت کدا الله خو خوي ګرځولي بو تاسو امه واحده یو جماعت چې د ټولو د پاره به قران شریعت او منهاج اوسو اوس خاري او ځان له خپل منهاج جوړ کړي خپل شریعت یې جوړ کړي الله یې کزما خو خو نو بس ټول به په دې باندې متفقو په اختیار ور کړي دي اختیار ور کړي دي اختیار نه خلقو دغه پیدا واغستغه چر چا ځان له خپل شریعت جوړ کوم او چا څو کتابونه مونته هغه پس روان چر دا ډیر زبردست کتابونه ډیر زبردست تحقیق دې پکې او چا مشرانو مونته آبا او اجداد سلف او خلف نغې پسې شو وی چون کې زمونږه کابیرو داس کړی و نظر چا خپل خواه دا واس اسو کاغه سي په تورات انجیل باندې پراته دي ری هو نو باندې ری خو چې زمونږ خپل کتابونه شته نو دا اختلاف بنو الله وی کچره ما غوخته چې ټول یو شي په قران او سنت مخکنی امتونه او رسته امت ټول نو یو به بالکل امته واحده ولکن لیبلوکم لیکن امتحان کی پتا سبحان دی فیما آتاکم هغه نعمتونو کې چې تاسو له درکړل فیما آتاکم ډیر سيزونه دي کنه امتحان په چا باندې پدې کې چې علم ول ورکړې نو الله په امتحان کوي چې د علم نه څه پیدا واغستا چاله مال دولت ورکړې فیما تاکم نو پاغې کې په امتحان کوي چې څنګه دې حاصل کا څنګه دې ولګاو او چاله عقل ورکړې نو پاغې کې په امتحان کوي چې د عقل نه صحیح کار واغست کنه فاستبقوا الخيرات نه خلق تاسو تلوار وکه مخک شه د نور امتونو نه د دین په کارونو کې د قران او سنت په اشاعت کې دا مطلب دی ته وي د امت ته وي چې نور امتونو مخک شه ټیک دی چې تاسو توخم لګ دې پارسه باندې کمزوري اے لیکن الله تاسو له داسې توفیق درکړې او داسې دینی ادل درکړې چې کو تاسو دې تعالی سواچو د ټولو امتو نبا مخ کیه جنت ته به مخ کیږي د ټولو امتو نو نه هغه برستوي په دنیا کې به تاسو مخ کیه دا وینه مسلمان تبي سوک نه رسی مسلمان تبار سوک انتظار کوي چیر اوریگا چې دې څنګه کار کوي نو زباغه سي کومه ستانه بچل د کوي خلق او د مسلمان نه په روپ کې دي ټول مخلوقات او ملکونه الله ایتا سو بارس کې مخ کې د خلقونه حضورو کې جزان مسلمان کې کنه ښا الا الله مرجعکم الله تستا سورات للذي جميعا د ټول غوند فینبئکم بما کنتم فی تختلفون خبر وکړه الله تعالی هغه مسلو باندې چې تاسو په کې اختلاف کوو هغه حقیقت و قیامت کې ښکار شي کنه وسم ښکار شوي د عملی فیصله په قیامت کې کی وانه کوم بینهم بمان ذل الله هغه مخ کې سره لګي فحکم بینهم بمان ذل الله بیاوی نو بیاولی وی زکا مخی خاص دا اہلی کتاب و خبر آوا چی فحکم بینام بمان ذل اللہ تورات و انجیل ختم شو منسوخ شو نو تا فیصلہ پدی باندی کوا قرآن باندی او دا رستان حکم عام دی او فیصلہ کوا پمین دا خلقو کی بمان ذل اللہ پاگی کتاب چلا نازل کردی ولا تتبع اهواءهم مروانی گد خلقو خواہشات وبسین واحذرهم زانتی وساتا واحذرهم ذین زان ساتل ډیر ګران لیکه ولی ان یفتنو کام بعض مان ذل الله ویلیک چې فتنه کې وانه چی تعالی را د بازي هغه حکم نه چې الله نازل کړی تا ته د بازي هغه مسئله نه چې الله نازل کړی تا ته ارسو بمانی خدا بازی بنمانی چیغا دا اللہ توحید دے دیکی ٹولو خلقو پڑا چولی دا نو بلس کی پڑا نا نا چولی و دی توحید کی پڑا چولی دا خوا او دا سی چی این یفتنو کا خلق حکم راہ کو دیر اگردان ساتا اصنی چیتا پا فتنہ کی واجی تکا مخ کی جی ذکر سورہ نساء کی کنا چولاولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم ان يذلوك دا طائفه پکشته کنا دی بزور لګی چې تا خطا کی په فیصله کې او تا واړی فین تولوا کو چرنمنی انکار کوي بمانزل الله نا فلم پوشان ما يريد الله او چې بشک الله اراده کوي ان یصیبهم ببعض ذنوبهم چور سیدیتا عذاب چی عذاب ورکی دیتا فسبب دا دی بعض گناہونو سرا ببعض ذنوبهم چی اغا شرک دے ولی چی توحید دا تا تناری نو پخپل خوالی دلی دی کنخا اللہ بولا دی بعض ذنوب وجبان دی عذاب ورکی فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او بیشک دیر دا خلقنا د اسلام نه خارج دي نشتا سيزان ته مسلمانانو ته اب حکم الجاهلیت يبغون مخک سره لګي فین تولوا ايعرضون عن الكتاب نو فحکم الجاهلیت يبغون د حمزه او د فام ینس کی س کلام خامخای ښا نو آیا دی مخلی دا اللہ دا کتابنا نو فیصله دا جاہلیت خوخی چیر دا دمون دیر خوخا دا او پاقی کسی دی خویا جرمانا دا ایا سو مدقید دی آگا دیر آسان داوی دمون دیر خوخا دا او یبغون زور ور پسی لگی الیکشن کئی دا دی دا پارا چی قانون جاری کی یبغون دا جاہلیت پیسلی لٹی در دی دا کفر سبب ومن احسنوا من الله حكما لقوم يوقنون اوسوک دې زیات خیسته دلانا په فیصله کې دله فیصله احسن فیصله وکړه خدای ما قوم د پاره چې یقین پکې دغې د پاره احسنه لقوم يوقنون چې غې په یقین کړی دي نو چې کله غلطی ته نوشي نو په خپل بیرامن ډکړه او دا مومنانو خلیفہ تا بیوی چی ما باندے قانون جاری کا مانا غلطی ہوشوا اما باندے قانون جاری کا دا آخرت دا عذابون نیاری گا ما اخبر برا گئی دیتا یقین ہوئی کنا چی یقینی پکڑی نو آگا بلا فیصلہ نلتی تا اوام باب او پاگے کے ترک د موالات ذکر کوي ولی الله مؤمنانو ته وی چې ګور هغه ستاسو کتاب نه مني فیصله په هغه باندې نه کوي بلکې دا زور لګی چې تاسو ځان تراواړی اي افتینو کا نو بس فری دی وسره کنه سلو سره کینه پاسه او دوا سلام ور سره کوي فری دی ته يهود نو سوارا تللی په مخه باندې حضرت عمر ویلو ها دا مونږ ته وسوي مونږ ته وی الله چې دا سه خلق د دنیا کې چې هغه قران نه مني د قران فیصله نه مني د قران عقیده نه مني نو تاسو هغه سه سره ناس تولاله کوي دا څه کوي پرې ده ځان ته نه جدا کوي ټیک د دعوت بجاری تر قیامت پورې دعوت ور کوي ولا لیکن پریئے دے وزاری اللذین یا ایو اللذین آمنو ایمانو علو لا تتخذو الیهود و النسوارا منی سے دیهود و نسوارا اولارا اولیاء دوستان خبر اڈیر باریکا ہم وا اڈیر اگرانا ہم وا توبہ توبہ دو قرآن کی راغلی دی زکاری وی کنا چې کوم ځای کې قرآنی کنا وی دا خلق مپری دی ښا نور کوملانی پټکی واری تسبیح وسره دا پری دی هغه خلق دی هغه چې عملاس تغوان نه پاسي پری دی او چې دا قرآن ورسره او دا قرآن بیان کوي او درسونه کوي دا کوي کنا دا ډیر خطرناک دی ولی اغی پوئیگی چه قرآن کی راغلی چه لا تتخذو الیهود و النسوار اولیاء گروی دمونگ پا حق کی داسی بیلی چه منسی دیل را دوستان دلیل داده ولی بعضهم اولیاء و بعض اغی خپلمین که دی او بل دوستان دی نستاسو دوستان نشی که دی تاکو نشی که دی محبت خود یو قوم سر ای کنا بعضهم اولیاء و بعض بعضی دین خپلمین کې دوستان دي د بعضو په کفر کې دامت ګورست برازي چې لاوي ماضي په مین کې دشمنی او غرضوله اما کوم ذکر شو ارستم راضي عدل توي بعضهم اولیاء او بعض نو څه مطلب دې دل ته ذکر کو چ ستاسو مقابله کې یو موټی دی ستاسو مقابله کې یو موټی دی د یو بل دوستان دی او ارس ها که خپلمین کې وګوري بیا دوستی موستی نشته ها خپلمین کې بیا ډیر سخت دی یو بل نه نفرت کوي ها امي تولم منکم فینو منهم هغه څوک چې واولې دی تا په تاسو کې مسلمانانو کې مرتد شو نو دې د دین شو د بیا ځان ته سلام مسلمان وای د دې هغه شناختی کارت جوړ کی کنه د يهوديانو د عیسایانو ها د مسلمان شناختی کارت سره جوړی پنو منهم قیامت کې به ماږي سره پاسي چې ستاسو يهوديان ډیر خوخو دې سره پاسا او د عیسایان ډیر خوخو چې په سدي خوخونو دا غینه خو بوې دي ان الله لا يهدي القوم الظالمين بیشک اللہ توفیق نور کی دس قوم ظالمانو تا بیا با امدت اللہ معافی کی اتوبہ بے قبلی فَذَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ داغ خلق دخوا پس وینی تا کسان چی ناجوڑ دی ناجوڑ دخوا فضلونو کی مرض دے یا دا مرس دے حب الکفار انگویلو کنا چی دا دل دیر مرسو ندی اللہ تیار سوکو ساتی خو یو مرس پاکی حب الکفار دے خوا کافران سر محبت دا مرس دے یسارعو نفیم منڈی وی پدیکیم چی بیلا نیس کلی اول تبتلی گورو تا دمرا پی مین دے یقولون اجی خلق و توی چی رو را تدلتا سکیتا خو مسلمانی کنا ادا خواقا نور خلق دی برنه ګوري جنډې ته او صلیب ته ویرمږه دا څوک خو زمونږ د دنیا ضرورتونه پیخیږي اور قسم حالت په باندې راځي کنه نو چې دې سره رابطه یې کنه نو دې په مرکز کې حکم چلیږي مرکز کې نو بیا آسان شي وای خدای نشته ته چې وای چې ما ایمان راوړل په الله باندې نو ایمان دې کوم ځای نه راوړل مونږ ته مغه ځای وخه یا کنه ته په خبر نه دی راوړل اسی دی ایمان راوڑے دی دا خو ایمان خلق ہو دی دی پار راوڑے دی چه سخت تراشی نو اللہ تب آواز کو حتا بانی چه سخت تراشی نو تب دیتا آواز کے یقولون آوائی نخشا مونگا یریگو ان تصیبنا دائرہ چو برسی مونگتا حادثہ دا زمانیم دیر حادثی دی کنا دائرہ سمد سلینا چاپی رشی راگیری کی بیا باید ازنا چل نظر دید ازان دخلاسی خانوی دی سرزکا تعلقات ساتو فا تا با علت ازان لبنگلی هم جوڑا کلی کنا بنگلی جوڑا کلی دالتا فاس اللہ ایاتی ابی الفتحیم نالاوی کار با التوشی زردہ چلا براولی فتحہ دی اسلام غلبہ دی اسلام او امر من عندهم یا بس بل فیصله او حکم کی د خپل طرف نه چې تور ور پس را واخلې jihad ور سره شروع کین بیا بس کای او یصبحو پس وګرځي د منافقان خلق علامه اسروا فی انفسهم فغرس باندې چې دی پټ ساتل او خپل زړونو کې دا راز خو دې چاته نه ښکار کوي کنه او اډیر خلق د دیو جنا قتل کړو الکه ولی قتل کړ هغه سو ګنا نو کړي وینا راز کار کېدو نو بګر د دې په خپل رازونو باندې نادمی نخپیمان ويقول الذين امنوا او بوي هغه مؤمنان چې غینو خبر د دین چې ګنې دي د کافرانو سره تعلق دی غینو خبر چې هغه وینه چې هغه سره ولر دی رضی به وی اها الذین اقسم بالله جاده ایمانهم ایا دا کسان دی چې قسمونه کول په الله باندې پاخه قسمونه انهم لمعکم چې دی مؤمنانو سره مرګری دی تاسو سره مرګری دی ګور او دا وی اپا د هغه سره څنګه ولر دی ګور دی مونگ تنوی لی چه مونگ ستاسو مرگریو پاخه قسمونا ولی چه نمولی که دس حتو که گتاو لگه چه دو پدی جماعت که یما که نا اب یادی خلق بلده که ہوئی نیغا نورو سرا نو خود حیران شی چه دا سنگا خلق حبی توت آمالوم برباد چو طول عملون ددیم قسم انزوناو سا عبادتون اکلیو حجوناو عمری اگر ټول ختم شو فاز بہو خاسرین وسوګر دی با ډیر ذلیلان ذکر یو کو چې مکه وای دي سره موالات مکه وای دا با تډیر ګران پریو دي مکه وای ګوره ا بیا وی چې څنګه لامه نکړو ماری ورمن نکړي ال انسان حریص فی ما منع بنده تا خوچی وی چه دغا زیتا با نزی خوا بس تتنا پلشن دی با تلی یغا زیتا خوا دیوی دی که بس چلی وچه اللہ من اکلن آغی ورمن اکلی نور پسی حکم ذکر تو دیر سخت چه سوک دی سرشو کنا ناغا مرتد شو اللہ رب العزت بده ختم کی دری بے کی ازد پزیبا نور خلق راولی یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو من یرتد منکم عن دینیم اغسو کو چواوڑی دو مرتد شو پتاسو کی دخپل دین غیر دین سر یو دیشو کافرانو سر و مشرکانو سر یو دیشو فصوف ایات اللہ و بقوم دیر زردہ چرا بولی اللہ دا سی اقام که تاسو وایئ چې دا به سوکي نو الله نه دی خولی بقوم نکره دی خو لیکن دې صفتونه دي ښه یحبهم الله به ورسره محبت ساتي دا څومره اوچت مقام دی ښه هر چا له پکار چې دا دعا کوي چې اللهم اجعلنا منهم یا الله مونږ داسې قوم سره مرګري کوي چې تو سره محبت ساتي ويحبونه او ديبا الله سره محبت ساتي عزلتن على المؤمنين ډیر نرم وي په مؤمنانو باندې عزلتن علی ویلې ښا لام نه دراغلي چې ذلیلت مراد شي نه ډیر مهربان وي په مؤمنانو باندې خپل مینس کې عزتن علی الکافرین او ډیر سخت وي په کافرانو باندې غریب تا خبرې کوي ښا کافران به دا خبرې کوي چې ردی ډیر سختی کوي نو تشدد کوي نو یایدون فی سبیل الله د دې کار بدای چې جهاد وکي د الله په لار کې ځان بکړی مال بلګی وخت به صرف کوي اولاد به عمره وباسي ټول کار به دای کس و سره کور کی کنه لوخی لرگی سامانونا اغب هم پا دیکی لگی یو جاہدون دا ٹول جہاد دکن خواه فلا یقافون لومت لائم انا با یریگی دا ملامت یاد خلقنا لائم بای دنیا کی لائم کنا لائمین اغیب اوتوی یہ لکا تخپوئی گستا پلار خپوئی دا داغا خدا سے عقید نو داغا خدا سے عمل نو اخو ډیر خسړیو او ډیر پرهیزګار انسانو ادا تا کوم خبرې شروع کړې ګورو د مشرانو خلاف دی وکړه د خپل استادانو خلاف دی وکړه هغه در پسې خبرې کوي او استاد وی ما عقل دی او غوږګر ده الک استاد دی وی چې ما عقل دی حضرت شیخ ته ویلو کنه اغا توی وی اغا استاز توایی چه تخپل استاز عاق کلی عاق با کلا چارا وستره لوم تلائم دار دی خبری دی کنه خواه دی با ملامتا کئی اغا نملامتا کئی نبا یریگی دا ملامتیا دی هیچانا ذالک فضل اللہ عجیبا کتاب دی خواه علکا کڅوک د ته خبرې کوي کنه چې د مور او پلار دیونه منل له استادانو دیونه منل له مشرانو خبره دیونه منل له اټول دی پری خو دو نو تبو تاسو یې تبو ته وی چې ذالک فضل الله خو په تجوید کې به وته وای ها چې ذالک فضل الله یوتیه من یشا دا مرتبه الله هر چاته نور کوي خانه دا مرتبه الله هر چاته نور کوي دا موحدینو تور کوي ښا دا جواب داوی چې لایم توایا چې دا د الله فضل دی ورکی هغه چاته چې خوښ شي نو دی وی چې ولې مونږ یې نه یو خوښ نو یې ولا واسع علیم دا الله علم ډیر پراخ دی تاسو پکې نه نو کوي نو تاسو له ویم درکړو ښا الله ډیر لوی قدرت والا او علم والا دی دا صفتونه دي کنه وګوره خو لکه اشکال دا دی توبه الله په خپل کتاب خو پوئیږي نو چې دا خطاب چاته کوي چې من یرتدم منکم صحابه ته کوي کنه هغه وخت کې خو مؤمنان دغه وکنه چې ورکه تاسو کې څوک واولی دو نو الله به داسې یو قوم راولي هو چې دا غیبه دا صفتونه دي او سورت مائدہ 112 اخری سورتونو کې دی نو چې دا وکم قومي چې صحابه ته وي مونږ وایو چې دا صحابه کرام دي ٹھیک ده چې څو صفاتونه دي نو ټول باغی کې موجود دي عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین چې څنګه سورت فتح کې ویلي دي چې رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم ټول صفاتونه پاږي کی او غیت الله خطاب کوي چې زبر داسې او قوم را علماء ناکم قوم بل صحابه خو بل قوم نه دي لیدل چې ګنېږي موجودو الله بل قوم را وسته دي او غی کی داسې صفاتونه وکنه نو ګور دا هم دغه صحابه کرام ته نمرات دي ښا یا ایو الذین آمنو سره خطاب دی ګوره او کله کله قران داسې کوي چې هغه ته خبره کوي او چې خبره کوي نو دا هغه خبره ده بل چانه دا برا شروست سوره احزاب کې هم دا رنگ ښا هر کله چې منه کړو چې يهود نو سوارا فری ده کار څومره تاسو ته ناغي وی چې دی پریدونه چا سره با محبت ساتو الله وی انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا بشکا دوست تاسو الله دې د الله پیغمبر دې او بیا کسان دي چې مؤمنان دي دا تاسو دوستان دي کنه دې سره محبت ساتي هغه مؤمنان چې پابندی کوي زمانځو او هغه مؤمنان چې زکات ورکي خو په پابندې سره وهم راکعون ادی پدې ټول عملونو کې عاجزی کوونکې دي کوم با عمل کوم با پکې عاجزی کوم با سوال کوي چې الله قبول کړي څومره ګران دي کنه چې ګران ګرانه نو ګران دي چې آسان نو آسان دي ولیکم سمانا دوستو دوستو ور قرآن په دې باندې مطلب دا دی زده کیږي چلوان دې رستو بغوري قرآن دې رستو چې حضرت شیخ د پینډې وی زمونږ د شیخ اذن نور استادانو ډیر پرخ دی زمونږ استادان خټیر دي چانم یو فن ویلې چانه بل فن ویلې خو چې نور علما قرآن وی کنه نو داغي مثال یو شانت دي اجه زمونږ شیخ یې وین داغي مثال بل شانت دي څنګه ویل کبیزه چې ودرېږي ونی تا نوی دازه خلواچی نزدی دازه خلواچی نزدی دازه خلواچی بچه اگا نزدی سانگا تشکی بیا بلی پسیزی اوی اوخ چی راشی نوی چی دازه که خلا علمه کنو غلی برا کنو آغا زی که سانگا اوخوری آغا زی که ویزمون شیخ چی قرآن وی نو لری لری ربط بیانی پنځ دې سره قران دومره نزد کیږي چې لکوټی لري ورپسې لاړ شي دا ولي وایو ځکه دا آیت دې توتیانو لیکلې چې تپو بورډونو باندې او شرک ته ثابت کړې چې وګور الله وي چې زوم مددگار ما پیغمبرو مددگار دي اولیاء کرام هم مددگار دي ځه دنیا کې بیا پوچ خپق دین مددگار دی انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا استاسو مددگاران خو ډیر شی دی وی الله هم دی پیغمبروم دی او مؤمنانو شیخ الاسلام رښتیا ویلو چې دا اکثر خلق کفر ولیده د جهل الفاظو چې په الفاظو نه پويږي الکه دا لفظ د دی یوې معنی د پار راځي چې تور پورن خطه د ولی معنی دل ته مددگار نه دی مخکې لړ شه کنه چې خبره د کم ځای نه شروع شو چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء سمعنا مؤمنان ته سوي چې منی سه دی په مددګارې سره کنه په دوستۍ سره هغه دوستۍ خبره روانه ده دا غزینا نو تاسو څنګه دلته د ولی معنا مددگار کئ نه دلته معنا دوستو لمخ کې سباق د وجنه چې مخ کې ذکر شو کنه بهشکه دوست تاسو الله دې او پیغمبر د الله دې او کسان چې مؤمنان دي دا معنا وهم راکعون سمانا عاجزی کول دې معنا لغوی معنا بعضو خلقو ته تمره ګران کار کړې دي چې د حضرت علی رضی الله عنه مونږ کو نو سوالګر راغې نو هغه پر وکو دي او دته نو سوال وکړو چې الله کې نام الله په نام وایسته نو هغه یې جیب تلاش کړو پر وکو کې ولا پیسې ورکړې او نو دې معنا وته دا کوي چې وهم راکعون دا خو یو حضرت علی صاحب او هم سپت لګی دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده نن نظر راکعون دغه تاجت نشتا جمع ده جمع ټول مؤمنانو صفت کوي چې دې چې منز کوي زکات ور کوي هر عمل کوي نو عاجزی کوي پکې مانځو کې خود عاجزی ده او چې زکات چاله ورکی نو دعا او توکي چاله دې او بها زدي د بوج نه خلاص کړم دا زکات ز پرونه راسه ګرځوم او ما سو کو نمون ته محتاجه اته می اومنتي نو دعا او توکي عاجزی او توکي او من يتولى الله ورسوله والذين امنوا اغه څوک چې محبت کوي د الله سره او د پیغمبر د الله سره او دا کسانو سره چې مؤمنان دي تولی یا تولا تولی د الله سره صدا په توحید باندې یا تولا الله بالوحدانیت ا تولی د پیغمبر سره صدا په سنتیه دا سنت سره او تولی د مؤمنانو سره بالمحبته نو یقیناً دا دا اللہ ڈالا دا جواب دا دے اصل کے چی فولائی کا حضب اللہ دا دا اللہ ڈالا دا فَإِنَّا حِضْبَ اللَّهِ يَوْمَ الْغَالِبُونَ او یقیناً دا دا اللہ بازور اوری دویم ذلرت کی ترک دا موالاتو لیکن ورسر علتونا بیانی دیر علتونا دې له ډیر زور ورکړې کنه چې مکوې دې سره محبت مکوې ستاسو د دین دشمنان دي نو تک په دنیا غیرت نه کین په دین خو کاوه کنه یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا منې سره خلق لره چې نیولې دې ستاسو دین په لوبو پټو کو سره ستاسو په دین پورې ټوکې او مسخره کوي دومره تاسو له غیرت نه درځي لا یو علت شو هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ان هغه کسان چې ورکړې شوی دی چې کتاب مخکې تاسو نه ول کفار او نور کافران لره منی سه سو اولیاء دوستان واتقوا الله او یریږي د الله نام چې د الله نه څوک یریږي چې به کافر سره محبت نه ساتي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان علت ندی تاکي د خدای یره نشته نو زکو سره محبت ساتي ستا ایمان کامل نه دی نو زکو سره محبت ساتي دا څنګه ایمان دی بل ګورا فَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا کله چې تاسو आवाज کوئ اعلان کوئ د پاره د مانځو باندې وای نو نيشه غي لره پټو کو په لو بسره هغه پورې خندا کوي وګورو تا دا دین دی وی چوم په خپل وی چې ذکر بل جهر مکوې دا به دته وګوره په خپلې دمر आवाज راېستره ا ذکر کوي هغي خور پر دا ټوکې کول کنه چې دا په خوان وګورې دا نه زموږ په تورات کښتانه په انجیل کښتانه ان په خوانو پیغمبرانو دا سکړیو دا وی دی په بل دین راوېستخه اذا نادیتم ال الصلاتی ندا بانگ مانا آواز کول مانزتا مشرکانو بام ٹوکی کولے یہودیانو بام ٹوکی کولے لیکن اغا ندا یادی چې په طریقه د سنت وی غوړخه هغه یادی پاغي بانک پور ټوکې کول کفر دی او یو اغا ندا اواز دی چې هغه سنت نه خارج شوی دی د سنت نه خارج شوی دی دا چې اولتینه صلوات او سلام وي لکه دا کم دی رستینه صلوات او سلام وي ډیر په شوق باندې اجي بانګ راوالی ته تبې بس د صاحب گنیشتا دومره ولې اصل کې زړه کې محبت نشته کنه خان دا بانګ د سنت نه خلاف دی دی پورې کې چاو خاندل نو کفر وته نشي ویل یو د شیعاګانو هغه چا شهدو ان علیا ولی الله او بانگ نده ابیا پا آخر کی بکوی چا صلاة و خیر العمل دقا پا دی ازان کی نرازی چیزان آده تمیل صلاة اتخذو آقا نا کم چی سنت طریقی سر ازان دے اغا یادی ذالکا دا ذکتو کی کئی پا دین پوری بیننام قوم اللہ یاقلون دا داسی او قوم دے چی پا دی که عقل نشتاں او بی عقل دی نو بی عقل خو پارسو پورو ٹوکی کئی خوا پخ پل مورو پلار پورو ٹوکی کئی قلی آل الکتاب حل تنقیمون مننا او آیا و تچی آل کتاب و تاسو بد نکنے زمونگ ننور سو اخیر مونگ سرم پس باندی دشمنی دا دا خوستاسو مونگ سرم ندا توحید و سنت سرم دشمنی دا خوا دا حریو تا دا خبر لازم دا اسوک موحدینو پورټو کې مسخري کوي وې مونږ پورې نه کوي بدبختا په دین پورې کوي په توحید او سنت پورې کوي په قران پورې کوي بد نه کړي تا زمونږ نه نور سو الا مگر دا خبر ان امننا بالله چې مونږ ایمان راوړل دي په الله باندې کتا سوې چې مونږ هم راوړل دي وینا دا ټوفی کوي صحیح ایمان پا توحید سرا وما انزل الینا و پاقی کتابونو چه مونگتا نازل شوی وما انزل من قبل و آغا چه مخی دین نازل شوی وان اکثرکم فاسقون ها پا دی بدگنه چه مونگ فاسقانو تا فاسقان وایو مشرکانو تا مشرکان وایو بدتیانو تا بدتیان وایو ننبو وایو اخو دروغی بیا کنا چه تا مشرک تا مشرک نوے موحد تا موحد نوے بیدتی تا بیدتی نوے نا دروغ نشو مونگا خورشتی آوائیو کنا نو چه چاکی سک غلطی نو آو تخیو چه دا شرک دے دا کفر دے دا حق پرست دا خدا شان دے نخوا فان اکسرکم فاسقون ناغی سر لگی ان آمننا باللہی وان اکثرکم فاسقون یو دا خبره بدګنه چې مونږ توحید او سنت قبول کړی دي اول دا خبره کړنه چې مونږ رد باطل کوو نو دا خو خامخا وکړو دا خو پدې مونږ ایمان راوړل دي چې د حق اشاعت وکړو او د باطل رد وکړو دا خو خامخای تاسو پدې خپای نو شلدل خپای فان اکثرکم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك وهوتا خبر در کم تاسو ته پډیر ناکار دین سره د دینا چې دا تاسو ته ناکار وایې تاسو خو دې ته نو میخه د شر او فساد کنه چردا مسلمانان دي کنه ډیر شر او فساد کوي دې ته شر او فساد وایې الله وی د دینه تزیات شر او فساد وخېما هل انبئكم اي خبر کو تاسو لره پډیر ناکار دین سرا د دغه دین نا چې تاسو ته ناکار وایې مصوبتن عند الله بدلې ډیر خراب ده مصوبتن اجر او ثواب یې ډیر خراب ده د الله سره چې الله دغه خلق لکم سزا ورکړي ده نو دا غینې مونږ معلومه وخا چې دا دین ډیر ناکار دی. ملعنه الله دین دا هغه چا چې الله په لعنت کړی وغضب علیه او الله په غضب کړی وجعل منهم القردة او جوړ کړی دا غینې شادوګان والخنازیر او جوړ کړی دا غینې خنزیران وعبدت طاغوتا او عبادت کړی د شیطان دا خو ډیر ناکار دین دی دا دین دی چې لعنتی پکې او غضبی پکې او مسخی پکې چې د انسان نه پکې زنده سر جوړ شوی او شیطان عبادت پکې کیږي نو دا دینی نو الله وی در دی خلق دین دی کنه ها دا شر دین دی کنه دا اسلام شر دین دی دا علتونه بیان کړو دا غي خبرې چې لا تتخذو منی سه دیره سمره دوی مسله ده په قران کې د براءت چې د باطل نزانو ساته ها پیدا جاءوکم کل چراشدی تاسو ته قالو آمنا نوای دی مونږ ایمان راولې دي الله وی په دې مدو ککیږي دوکان شي ګوره دې په خلی باندې دوکان شي ولي وقد دخلوا بالكفر دې چې راغلي نو کفر ورسره او هم قد خرجوا به او بیا واته د کفر سره ولي کفر هو هغه په ځل کې دی کنه ها الله یې ماته معلومه چې دې راتلنو په ځل کې شرک او کفر او چې بیا واته نو په ځل کې کفر او شرک دې ځای کې به حضرت شیخ وی کنه ها پخپل مرګرو باندې ښا او چې اول رالو ایو همونګ لیدلې او کلی تراغلې او په سن 62 کې چې اول شیخ بیانو کو بیا ور پسې هغه بیانو کو نوې تازه و هغه واولې دا ور پسې نور واولې دا نو بیا به حضرت شیخ ته چاوي چې داسې چلو شو چې علما خداو مناظرین د اسلام خداو هو چې کله یو ځای کله بل ځای هغه وی په قران ویلي دي کنه چې هم قد دخلوا بالکفر هم قد خرجوا به مونږ ته پته نه و چې دې څنګه راغلي دي شاعت ته دې چې راتلنو امنیت خراب وکا چې بیا لاړ بل جماعت تواولې دو پیسو خوان دی واغستو نو مو دا اوس قران واخ کې یو وته ویلو ویمالا 220 روپے را کئی یا اولس چلی نوزا پیشات کسو کوما اگا وقت که پیسا لو کٹی دا غوا کنا یا اولس چلی دیر شیو کنا اوی ززکا زم کنا دادا ابی آروس دادا جو چو علم ملم ورسارا ختم شو اسنو بیا هم قد خرجو بی والله اعلم بما كانوا يكتمون الله خپويږي په سوچ دي پټ ساتي پزړ کې وترا كثيرا منهم ویني باډير د دينا يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم الصح چې منډي وي په شرک او په بدعت کې دا ورته عام خبره ده وترا كثيرا منهم اوغه سه علتن دي دلا تتخذو د پاره الله مين سه ګورت نه ګوره ویني به ډیر د دین یو ساريونه په لسم او عدوان شرک او بدعت واق له مسحتم او په خوراک د حرامو کې حلال نه له خنشته په دی کې کنه وجتن شکرانه او نظرانی جمعه او سلوختې د دې تملاوی پنجاب خو دې نه ډکلی ادا مزدور کار پی لگیائی مزی کئی خواه کم زیده او خوڑا کانٹین کی واق لهم الصح لبی سما کانو یعملون دیر بد دیغا عمل چی دیئے کئی تردی پوری بابو وم ترک دا موالات دا اتم ذکر کئی مختصر او دیکی دا علماء سوء رد دے کاغا دا اہلی کتاب علماء و کنور دی خوچی دا عمل پکی دا داغی قباحت ذکر کئی لولا اینا اوم الربانیون والاحبارو ولی نمانی کئی دی لران دا غخپل پیران چی دیو تا حق پرسوی دا زمونگا پیران دی او دا غخپل عالمان عن قولهم الاسما واقلهم السحطان دا دی دو خبرونا ولی جرم خود دنیا کی داده کنا نحی عن المنکر نکینو امنکر سشه ده دا ویناگانی و خبری ده دی ده شرکم بعد سالی چه خبر کینو ده شرک خبر کئی خواه اوستا پا مخ کی بوئی چه لوی ازوانا دیر لوی طاقت ته دینو خواه در دې شرک خبري نو علماء نه وري دین دې خبر چې دا خلق دا خبره کوي اوازونه کوي واکلې مسود او خوراک د حرامو یو لسمي خوري نظرانین شکرانی خوري د غیر الله منختي خوري صحت دې تعویل او دغه سي په دین باندې لبه سما کانو یسنعون ډیر ناکار دي هغه کار چې دی وته کاروبار ویلې دي ګورې یسنعون یو سنع ستوی سنع کاروبار توی کپنی کارخانه چې خلکو جوړ کړی هغه سره بیا خلق رجستریشن کوي الکه وی کو دغه کې نشي کولې نو صنعت او حرفت سره رجستریشن وکړه دې تډیر پاسان کیږي ښا کې ایجوکیشن کې نشي کولې صنعت او حرفت دار دا خود دی کاروبارو ننم دا مشرکینو کاروبار دے کنا خوا گورنمین گیا پٹی کور کئی خلقو لہ ناغا باگیدان لہو چکلہ سی روپے آخلی خوابیا محکم اوقاف تزی اگی کی دا دین کارو نا کئی بیا فدی پیسو باندے خوا امدادو نا کئی مدرسو سرا جماعتونه پی جوړی میماکانو یسنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا ویلو يهوديانو چلاس د الله تړل شوی موږ له سنرا کوي دا راضی پارچا باندې ښا کله چې څوک د مسلې خلافو کی توحید او سنت خلافو کی نو الله په لوګه او تندراولی ښا دا بډیرو خلق خدا سره راضی دې کې د الله خپل حکمت دی نو يهوديان خډیر مالدار وي او وخت کې وګل چې پیغمبر سره وادي ما تکلي او هغه سره دوکې شو روکلي نو قحط پیراغې نو يهودوي چې لاس د الله په مونږ تړلې شوی پورا نور سره داسې نه کوي مالونه او دولتونه ورکی ولا موږ له څه شي نه راکې مغلولا غلت ایدیهم بند کلیشی لسنه د دې د هر خیر نام جمله دعائیه ده دغه په مقابله کې ولعنوا بما قالوا لعنت کلیشی دی باندې په سبب د دې خپل ویناګانو خبرو دا قالو د شرک بما قالوا سبب وې دا کنه دا خو الله لعنت کړي په دې باندې د دې د عمل د وجنا د دې د قول د وجنا حرمو عن الحلال لاجل اعمالهم السيئات قرطبي وي محروم شو وګیتګی شو در دې خپل عمل پوجبان بل یدا مبسوط وتانې بلکې دوار الله صلی الله کلاو دی متشابهات نه دي څنګه چې دا د شان سره لایقي نو اللہ دیر سخی ذات دیم جواد دیم او دی بخیلان دینو ینفقو کیف یشاو اللہ خرج کی پخپل و مخلوق باندی سنگی چخو خشیم قل عزیدن کسیرم من امان دلیلے کم ربکان او خام خاضیاتی با دیر تا پدی کیم اغا کتاب چې نازل کړی شتا تا در افستانه نو دی توسزیاتی تغیانن و کفرن سرکشی کفر ولی ولی ازید الظالمین الا خسارا مومنان دا پارا خو رحمت تے پوچی سوک ورسرا توقع و مسخری کئی نو اللہوی داغی با پی کفر و شرک زیاتی گی تغیان با زیاتی گی سنگ زیاتی گی چار آیات براتو نو دیباوی لا نسلم مونگ نمانو دا لا نومنو بی مونگ دای پدی یقین نکو نو چه نکه نو تغیان و کفر زیات شکن خواه چه سمر آیاتون نازلی که دمر دی کفر زیاتی گی فالقینا بینهم العداوة والبغضاء وغرض من قومین د دې کې دشمنی او ترګنی الی یوم القیامت تر قیامت پورې ان دا به یې همیشه د پاره بس کلما وقدو نار للحرب هر وخت کې چې دی بلکی اور د پاره د جنگ د مسلمانانو دا هیڅ پاره د قصوچ دی ښا مسلمانان تو منسوبی جوړی ادی او تبیا حیرانی ویرا جیب منسوبه جوړ کړن وای هغه بلکار نشته دا هته د خپل دین نه خبر دی اسلام نه او د دنیا په کارونو کې مصروفی د خپل دین په حق کې صحیح سوچ نکو هغه کافران دي هغه هر وخت کې دا استاد لپاره سوچ کوي ښا چې سوچلو کو او هتیار او توسلی تیاری داگی دقا سوچ دی اتا صرف دا دنیا پا پیسا پاسی گردی ہے پیسا دی رہے بنگلہ جوڑے دا جوڑے او دا دین غم دا سرنشتا صحیح سوچ دی انکو داگی خود دقا سوچ دی چی سو وقت تیر شنو یو منصوبہ سوک براو دی چلے کب لانے راوت دی قادری سے براوت لانگ مارچ کئی او اسلام آباد تروان دے او پزرگونو خلق دے او داوی قادری سیب ندے دا غبن سیب دے دا خواغر استلی دے منصوبہ جولیوی کدا کامیاب شوا کدا کامیاب شوا بس تر خیر پوری چی دجال روزی کنا ندی باوی چی وست کامیاب شوا خوا دا طولو مشر خواغر دے کنا خوا دی با طولو رپسی او یا ذروی نو دا ردی کار دے اور بلی دا پارا دا جنگ دا مسلمانان او قدو نارن کنائے دا جنگ ندا اتفا اہل لاؤ نو اللہ ختم کنو او بل سوکنشی ختم ہو لکھا خودی اور بلی جنگ جوڑی او اتفا اہل لاؤ اللہ دا سپی او طریقہ باندے ختم کی دفعے کی چاڑو پتہ ہونے دیں قادری سوچو بیا په کینیډا کې ناشته کو دا ورو کنه ها ورو چت شي ورو چت شي ورو چت شي نو الله په خپل رحمت یو بوکوالي هر څه ختم شي ښا ويسعون فی الارض فسادا کوشش کوي پزمکه کې د فساد ټول ازمکه کې ګره ها یو قوم نه او الله محبت نکې د فساد کو انکو سره اخیر کی ترغیب ورکی مومنانو تا اہلی کتابو تم ولعنا للکتاب آمنو واتقاو او بالفرض کچر دی اہلی کتابو ایمان راوڑے وے پا قرآن باندے او زان بچ کلوے دا شرک و کفرنا او دا فسادنونا لکفرنا عنم سیاتیم اللہ ما بذدینا دا ټول گناہونا و تکلیفونا لرکلیو دا سبب دے اصل کے خواہ دا تکفیر چار سا اللہ بخی وَلَا دْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اما با دی داخل کلیو جنتنو باغنو دنعمتنو تا نو دیکھے ہو ٹول را لو کنیز دی دی کلری دی ټول مشرکان او ټول پکرا ناغیوی چې مونږ خو ایمان راوړی دي چې الله وی چې کچره دی ایمان راوړی او تقوا تقوا کړی وي نو مونږ خو ایمان هم راوړی دي او تقوا هم کوو هم او سپینه جامه او مغوستې دا تصویره سره دی سوال لسګه د پټکېم والے نور تقوا ستو وي نلاله ورته ځتی په ان شو کنه ورګه چې بیا د توایما ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم ایمان دې ته وي تقوا دې ته وي کدی يهودو په خپل وخت کې تورات راغستوي په خپل لاسو کې او هغه خلقو ته بیان کړی وې کو په چاوا کې ولاړ وې کو د خدای په کور کې ولاړ وې کو په هر ځای کې ولاړ وې په چې تورات ور سره وې چې خلقو راشه د الله کتابو منه د الله مونږ تاسو لره لېګلې ته الماره لاو ختاخ لنه دره لېګلې اقام التورات والانجیل او عیسایانو خپل کتاب راغسته په خپل وخت کې انجیل او غي خلقو تمخه تني ولې وي چې خلقو خدای ته وګوره فزان رحم وکي دا کتاب الله را لېګلې مونږ ته نوراشي چې ټول په لاسونه کلکو او ما انزل الیهم من ربهم او غا قران چې نازل کړی شدي تا درپ پلن دی امت کو قران راغسته وي دیر ناشنا خبر ادن او کنور سنین جمعاتونو خوشتے کنا بیشمارا او پا دیکی خلق تاروان دیکلے وی چکورا زمونگ دین شتے کنشتا زمونگ دین کتاب شتے کنشتا نولی ام دا کتاب یخی دے راخ لینا راش اتاسو کینے مشران سپینگیری او یو آیتو آئے یو سورتو آئے درزی دل نو دا کتاب اللہ صلی را لے گلے چس تاسو دمرش پیتاو پندوس کالو شو او تاسو لا قرآن ندے راغستے دا کم اسلام دے دا کم مسلمانان کدی دا راغستے وے نو اللہ وی چدار سناو بیغم اکڑیو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ نو خوراکونه وکړیو تک دې سره خو د ګېډې غم ده کنه الله هم پوېږي چې دې جزان ګېډې په ما حقلی دي خوراکونه وکړیو د بری نعمتونه اسمانونه بارانونه پکې دو یو معنا دار یا مِنْ فَوْقِهِمْ د خپل اعمالو فائدې وو ته حاصل شوی ثمرات الاعمال اخو برد دیکن اب یاد برینا اللہ داغی چسا برکتی ناغ بندل را لیکی کن ومن تحت ارجلیم لان دی دخپوخ پلونا بچی بے دیر نیکانو خلق ملش پدی ارمان خوا تا خلق دا زامن نتنگ دی توبہ توبہ قبور کی اولار دی خان اللہوی دا نور سوا جنہ دا زامنو تا گناہ نشتا تا تا گناہ دی تا تا جمعات ندے خولے تاو تا قرآن نده خوله تاو تا در مسال خوله ده نزوست لگیا ہے ہوئی پا اور کی تیو لاره دا پا اور کی دا خپل عمل نو لاره ومن تحت ارجلهم یو معنا دادا لان دی دا خپونا نو دسمک نعمتونا بفراخو عرص بڑیرو من گائی بنوا نا گائی بنوا قرآن کی دمرا برکت تی نو خواه لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم ابو خابد اتیان طالبان ناستو نو پا دیو بل سر خبر یو تیوستاس خوخ دی بل تیوستاس خوخ دی نو یو وقت پل خبر کولا نو ناغا یووی چیر دماغ خدا لوا دوم را خوخ دا ناغاوی پا خبر کودا لکن تبا سورا لوا خوروی ناکن د دې چې د پتیلی نه به څنګه چې د جمعات دا میدان د لوان ډکی ازبرو خې جم کوټه تا او راټوب کم پکې یا خدای توبه من فوقهم ومن تحت ارجلهم الواغان ول تیر شوی دنیا کې عمل ټول غی لړلې ښا دا اوس چته پاکيږي د سونو کالو پلیتی ده هغه نه پاکيږي ښا منهم امه مقتصدان چرته بازی پدی کی او جماعت ته ورچ کم زید نوخه قتل غواړي پدی کی او جماعت ته مقتصدان ډیر انصاف دار دي ډیر په توحید باندې کلک دي ډیر په قران باندې مېن دي او هر زمانه کې الله پیدا کوي کنه منهم امتم قدير لګزینو وکثیر منهم سا اما یعملون او دا ډیر چی دي کنه چې ته وای چې مونږ ډیر یو نو الله وی ډیر پکې داسې دي چې راو ډیر بد عمل دي ځان سا اما یعملون ډیر ناکار کارونه کوي نو ها ځکه چې بغیر د شرک نه بل کار نشته خبرې د شرک دي کارونه د شرک دي کورونه د شرک نه ډک دي زنانې ټولې مشرکانې دي او د دې وجه نه ساري نوز غاریږي د مرزونو نه د مصیبتونو نه توبه توبه توبه کله به ماشوم پږي غغستي سترګې به پټي یو لوی ډیمه پر راختلې دا کم په لبوزي زیارت لبوزي کنا د من دانی زموارشته نو دا اتم بابو د علماء سو حال الله بیان کفا نهم ذکر کئی ترغیب پی تبلیغ اوغی پسی دغسی زواجر دی لکمخ کی ذکر شو نهم باب ترغیب پی تبلیغ یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر پاک اورا سوا سورا سوا اغا چی تا تنازل شوی دی درفستانا اغا اورا سوا بل کتاب تلاس نکی کشف المحجوب راوان لی من ربکا نگور دی که یو دری موانعو چه مبلغ تمخی تدری موانع دی سی یو دائی چه پا اهمیت نپوئی گی چه دا کار ضروری دی کنا ضروری ندی نو چه دی پا ضرورت نپوئی گی نوی ایبا زولا نشم ستلے کولے ہوئی یوا دویم داده چې دشمنی و تا جوڑا شوا دا مسئله چه کهنو خامخوا بجوڑی گی خپل خلق بده ول دشمنانی نو یرا نیشم کولی زن ل دوچی دشمنی نشم آسته او دریم دا چه خلق تاو گوری چه دا زس و ایما و دا دیس کئی نو دا زمکه دا اسمان پرخ دینا دا د نکی دو کار ده نو پریه دی نو دریو خبر دریوار خبر اللہ ختم کلی خواه ولی اهمیت یه داده چو ایلم تفعل فما بلغت رسالتان کچرتا دعوت ورنکو ما انزل دیو نرسو نو تا خپل پیغام او نرسو اللہ پیغام دیو نرسو بس کار ده نپاتی شو خواه نگور شرط او جزا یو دی شرط او جزا کے ہم غائرت پکاری و اِلَّمْ تَفْعَلْ سَمَانَا یعنی اِلَّمْ تُبَلِّغْ کچرتا تبلیغ نکن فما بلغتا یو شیشنو الفاظو کے خیر فرق شتا دے فلکہ جوابی ام آسان لکن اِلَّمْ تَفْعَلْ سَمَانَا کتا طول اغا چتا تنازل شوی دی مجموعه هن رسول سده پکې پری خو ده نو فما بلغ تر رسالتا تا د الله پیغام نو رسو چې په دې ټول ماون ضلع کې یو مسله پاتې شو یو کلمه پاتې شو یو آیت پاتې شو یو حدیث پاتې شو نو فما بلغ تر رسالتا تا پیغام د الله نو رسو وګورو خلقو پکې او خان په بډکړی دی او خانو اباس وی د حکمت نه کار واستل غواړي دا حکمت سروخره ده څنګه حکمت ته مونږ خدا حکمت اونلی دو چې بس سوای ما دا حکمت ته نو مې وته څومره خاسته یې خې ده در باطل پرستو کار کنه خان حق پټی کتمان نو حکمت وته وی دا هم د تلبیس یو قسم ده ها چو لا تلبس الحق بالباطل اهمیت دومره ده ها که یو هر پاتشو نو تا د الله پیغام اون رسو هغه حدیث کې چې حضرت عائشہ رضی الله عنها دری خبرې کوي او هر یو خبرې سره وي چې فقط اعظم علی اللیل فریتان په خدای باندې ډیر لوی دروغ جوړ کړل. نبی کې یو دا خبره وا چې من قال ان محمدن صلی الله علیه وسلم کتم شیئا مما انزل چې د چرته یو حرف او یو خبره پټ کړی دا د ماون زلنا فقد اعظم علی الله الفریته فل ډیر لوی دروغ جوړ کړل. هغه څه شی نه دی پټ کړی پکې ټول یې رسول دی ښا هده ویلو چې څوک وی چې محمد صلی الله علیه وسلم د سبا په کارونو باندې پوئږي فقد اعظم علی الله الفریته هغه په الله باندې ډیر لوی دروغ جوړ کړل. ها دویم ذکر کوي چې دشمنی جوړه شو اس خبره نه ده والله یاسمک من الناس الله و دې ساتي کنه د خلقونه الله وعده کړی ده ښا نو ته د خلقو دشمنی سکه خلق سي پیغمبر د ټولو عربو دشمنی په سر واغسته کنه نو چې الله ساتو نو چې واه ته ها کته وای چې ولي او حد کې زخمی کړي نو پتوائف کې زخمی کړي نو وینې تسسیدل نه وي ته خدای بنده دا خرچ د دینه سوق بچ کی عصمت دی ته وی چې د قتل نه بچ د موت نه دی بچ کی والله یاسمک دا خرچ راضی په دنیا کې ښا واصل یاسمک من الناس ان یقتلوک دا معنا ها دریمه خبره چې ته وای چې زو سوي ما دا خلق سکی الله تعالی دې ته پار لېګما چې خلق مسلمانان کا رجستر واخله انمونه لیکا چې یو مسلمان دو مسلمانا دری مسلمانا نه ان الله لا يهدي القوم الكافرين الله هدایت نه کوي قوم کافرانو ته نو تبو تاسو کې استاد دې موارینه ده کنه چې ته خلق زما خبره نه مانی اسمه وخت خراب کو ډیر مولانو په دې باندې کړه یې وخه چغیوی دیرش کاله مو ته خبره وکړه او یو پکې د سړی زی نشتا نه کوم ته تلاندې کې ونه ودا چلو کا نو دا دری خبرې وکړې لبلغ د پاره چور سوا ور سوا اوس نمونی خې د ماون ضلع چې دا ماون ضلع څنګه خبر ګرانی دي که اسانی دي اللاوی یو دادا اسانی کم دی قل اوایا یا اہل الكتاب اے مولانو لستم علا شین ستاسو دا خویس دن ندے تش خروس کو کنو کران یہ حلوہ کلائیو تو بخد فدی کنو کران یہ حتی تقیم التوراتا والانجیلا وما انزل الیکم من ربکم دین خدا اللہ دے کتاب دے ترسو پوری چتاسو د تورات خدمت نه وکړي او د انجیل خدمت او د قرآن چې نازل کړي شوی تاسو ته درپس تاسو نه نو تاسو دا دین هیڅ دین نه دی کارې وي ګوره لستم علی شین دا وسوم دی خلق ته وای چیرې استاد مدرسه کې قرآن نشته هر کتاب پګشته نقشام جوړ کړی دا دا نحو دا صرف دی دا اصول دی دا معانی دی او نقشہ جوړ کړی دا پیریډ پکشته دا قران پیریډ پکې نشتا نه هغه سره ډیر زیاتې کړې نو یو خلاص له سپاری کړی دی تجعلون قراتویسا او بل هغه له سپاری دا سیمولات حواله کړی چې هغه پرانین کې دی اوس پاره غشوي دی او چل زدکی دا تدریسو دا تدریس چل زدکی گورا غلی ورکلی دمرے دا قرآن بیدتی اکلا علی که دا لس سپاری بام شیخ الحدیث لورکلی وی چیغا دا طولو صدر مدرس دے دا با دا قرآن عزتو دمرا بیدتی اکلا دین نشتا کنا قرآنو ایلستم علی آشین دا سدی چې اولم زدکولو اور پسی گرزی دے مسافرین کولی او سو تکین استے نو آغا قرآن بدل سو کوئی نئے تازو پا اس دین باندے سو پوری چی تاسو دا تورات قدر نی کلے دا انجیل قدر نی کلے او دا آغی قرآن چی نازل شوی تاستا ولعزیدن کثیرم من هم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا اگا مخ کی عام دے خاص خام خواب زیادی دیرو تا پا دی اہلی کتابو کی اگا چی نازل شوی تا تا در افستاسنا سب زیادی طغیانا و کفرا سرکشی بوتا زیادی کفر بوتا زیادی دکا اگا عمل نکی کنا نو ارا خبر اگا دا قرآن خلاف دا تو بہت آیات پیش کے اگا با غصشی چی دا دا آیاتونو ذہن ندے دا آیاتونو خبر ندے حدیث وایا فقرا والا ما ته جزیه خوې وي ما ته په فقره کې جزیه خوې تغیانه او کفر نو مو غم جن کېږي په داسې قوم کافرانو باندې چې مان رانول اچ دې راغلو نو مسلمانان بډیر شویو نه الله وینانا نه د دې په حق کې داسونه فلا تاسل قوم الکافرین ان الذين امنوا بشكاو کسان چې ایمان راوړو او داسې ایمان راوړو چې دمره ور سره محبت ته چار سی په پرې خوړو هجرتونه وکړه جهادونه وکړه والذین کسان هادو چې يهوديان دي او صابئون او غ بي دین خلقو یا غ چې دستور عبادت کوي او نسوارا او غ چې عیسایان دي ټول ته د الله طرف نه دا یو ضابطه ده ضابطه ده من آمنا بالله هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې په توحید سره او پر د آخرت باندې عامل صالحا او عمل کی په سنت باندې پس نه به یره په دې باندې او نه به دې غمجن شي دا ضابطه ده کنه ته چیرې دی ودرېږي په منبر کې نه او تقریر کې نو بیا بیا وې چې ضابطه حیات ضابطه حیات نوې په خپل دې په عمل کړه دې ضابطه حیات خدا دا چې خبره او معنا عقیده خزان کې پیدا کا وګوره اسی وی ضابطه حیات خا لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل ايقنا نغستهم غا په خواده د بني اسرائيلنا وارسلنا اليهم رسلا او دې ګلې موږ دې تا ډېر پیغمبران خدا ټول حال وګورنو چته یو تن پکې خوشاله شوی دی چرته یو تن پکې وته دعا کړې ده چې الله تاسو خوشاله کړي او الله تاسو له حیا او د عزت ژوند درکې نه څه دا څه کوم دی دنیا کې ها کلمہ تا ګور هر وخت کې چرآ بغې دیتا یو زموشان پیغمبر بما لا تهوان فسهم پاګه مسله باندې چې د دې زړونو نه غوښته کنه دا خو زړونو نه غواړي کنه خو د دې تعلق خپل زړه سره دی زړه اول انکار وکي واک اوټ وکي چې نه نمنم دا فریقن کذبو یو ډله د پیغمبرانو یې دروغجن کړم چې تاسو دروغ وایې الله نه را لېګلی یې را لېګلی یې خو په دې مسله باندې نه و فریقا یقتلون او بلدل وجنیم او قتلو یا نده ویلی یقتلون یا ویلی چه دا کار خو جاری ده روان ده پیغمبران بی وجلو او اس داغی وارثان حق پرس عالمان وجن نسوال پیدا شد چه دا دی دمرا دا خدای ننیاری دا منگا خوب چنچلا نشو وجلی یریگو او دیو پیغمبران قتلول چی دا سنگ خلق اللہوی وحسیبو اللہ تکونا فتنتن دا غیدہ گمانو چی دا گناہ ندے دا پا قتل کے ثواب دے دا پا قتل کے جنت دے دا گمان کرے وحسیبو ادی گمان کرے اللہ تکونا فتنتن چی دا اس گناہ ندے دیکیس عذاب نشتا فهمو و سمو نو لاند شو د الله د کتاب نه او کان شو نه چرته په خپل لیدل او د الله کتاب چې د قتل ذکر بګشته کنه انې د چا ناوري دلیو تاسو کان اوراند وخا یجعلونا اصوابهم فی اذانهم کوم دی په قران بیانې دن دی بغونو کې ګوتې ورکول کنه نو دې څه خبر دي د ګناه او د ثواب نه ثم تاب الله علیهم بیام الله ډیر مهربان دی مهربانی وکړه په دې باندې نو دې امت ته پری خود چې کدا قران واورې ده کدا الله د کتاب ولید ثم عمو وسمو اققارو بس بیا د دینوم لاند او کانو شو کثیرم منوم ډیر د دینم لګو په ایمان راوړو والله بصیرم بما یعملون الله لذن کې د پاره کارونو چې دی یې کوي دا دما انزل یو نمونه وا چې دا مسله ده نو بلا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم بلغ ورسوا ورسوا سو دا وایي چې یقینا کافران شوی دی او کسان چې ویلی دي چې بشک الله خو بل څوک نه دی هو بهو د عیسی علی السلام دی زوی د مریم نو دي کافران شوی دي تاسو مرا ګران خبره د کفر فتوا کول ادیب وی ګوري مسلمانانو ته کافران وی ولتم جواب راغلو هل ته ډیر د قهر او غضب جواب د الله طرفنا چې قل فمن یملک من الله شیئا بیا وسوک دی موارشی څوک به جواب کوي ان ارادا یهلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جميعا او دلته تحقیقی جواب دی وقال المسیح اویلی ودی ته عیسی علیہ السلام په خپل بیان کې یا بنی اسرائیل عبد الله ربی و ربکم چه بنی اسرائیل او د الله عبادت کوئ الله یو کنه چې زموږ رب دې او تاسو هم رب دې زوم بندې ما او تاسو هم بنديان یې زوم محتاج ما او تاسو هم محتاج یې او خبر واوره انه شان داد من یشرک بالله چا چې الله سره شرک وکړ فقد حرم الله علی الجنه یقینا چې الله حرام کو په باندې جنت خپل ومأواه النار او د دوی بیا جهنم دی او نشته ظالمان د پاره سوک مددگار کدی پدې تمای چې ورګه عیسی علی السلام ګورو چې اوس شو چې موږ د پاره الله سره شفاعت وکي ومال الظالمین من انصار دریم نمونه د ماون ضلع لقد کفر الذین قالوا یقینا کافرن شوی دی او کسان چې ویلی دی ان الله ثالث ثلاثه چله دریم د دریونه دی ګور شرک ته وګوره بیا د بیته وګوره دریم د دریونه رستوی کده ټولونه اول څوک دی عیسی علی السلام دویم څوک دی مریم او دریم بیا الله دې ټول رستو ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد رد خو بکای د شرک کنه نو چې کینو په توحید سره به کې چې نشته هیڅوک حاجت روا او کارساز مگر د یو ذات ته الہ واحد حاجت روا یو دی کارساز یو دی عیسی علی السلام نه دی روح القدس نه دی ولم ینتو عما یقولون کدی توبه وینېستا دا خبرونه چې وایي نو خامخا وبرسی پدی کې هغه کسان ته چې کفر کړي عذاب دردناک ورته د کې قال ذکر شو یقول ها په دې امراد عقیده دا غوري هغه چې څنګه په جواب وی کنه د قصي او سره عقیده دا کني صرف د خپلې په خبره باندې الله څوک نه نیسی خدا عقیده و سر داغی و چه سنگه وینو داغا سی عقیده و کن نو کل قول پا مانا دا عقیدی سر رازی خام افلا توبون الاللہ و استغفرون دیولی توبنو باسی اللہ تاولی بخنن غواری اللہ غفور رحیم بخن که میرا بانده نمونی ذکر شوی نو آخری پا کدی عیسیٰ علیہ السلام خبر را لیا نو رد که اللہ پا نسواراو بانده او د عیسی علی السلام حقیقت بیانوي او عجز د الها مل مسیح ابن مریم الا رسول ندی عیسی علی السلام چې دوی د مریم و تویل شي سنه دي نو د الله زیاده نو دریم د دریو نه دي ان خدای دي الا رسول صرف د الله پیغمبر دی او استاد چرته تکال ته چې ویلو ما محمد الا رسول ندی محمد صلی الله علیه وسلم همیشه په دنیا کې همیشه خو الله دی انده کې د صفات د اولوهیت نه الا رسول دلته او مقصي وي قد خلت من قبل الرسل یقینا تیر شوی دی مخکې د نه پیغمبران و امه صدیقه امور دته رشتینه ده پاولیاو کې داخله صدیقه دغه مونږ چې وایو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نو دا صدیقه هم دغه نوم واستې شي الیها ندی د خدای توب صفت پکې نشتا ولی کانا یاکلان الطعام دوالا مور اوزیه خوراک ته محتاج او نور څه ته نو محتاج نو بچ خوراک ته محتاج دنو ارس ته محتاج شو کنه فا چې دې طعام کې د سشي ضرورت راغله دي نو دا ټول هغه ته محتاج شو هوا دا کباد دے باران دے اوبو کور دے او کلرگے دے کوسپن دا ک انسان دے ک حیوان دے دی ټول په دې توام کې کار کړی دی کنه ښا زکه دان پیدا شوی دا د زمکه نه پیدا شوی دا اوبې غختی دي نور په لګېدلې هوا په لګېدلې دا خو په ډیرو کارخانو تیار شوی دی نو بس چې څوک خوراک کوي نو هغه دې ارزه ته محتاج شي ښا دې ځکه ذکر کړی یا کولانې طعام دا ډیر یو زبردست صفت ته خنه ښا چې دا پچا کی کنه هغه سر نشو چتولې چې هغه ځان ته یا خدای وي یا ځان ته کارساز او غیبدان او حاجت روا وي وګوره دا پیران چې دی کنه دې د دین ځان ساتي ښا د دین ازان ساتي چې څوک په خوراک باندې ونويني ندی پیرانو با خپل مریدانو ته ډوډۍ چوری کړه ما تکړه لو خانک به وتکی بیا به داسې لاس په و او بیا بغلې غون تل خپل کوټه غیتنو میلمنو په کې وی چې پیر سه مونږ سره نکینی و په دې نورو په سترګې راويست چې هغونو کې ولي اغه خو ناسوتی خوراک نه کوي کنه اغه ناسوتی خوراک نه کوي لاهوتی خوراک کوي اغه له اسمان ناراضي دا ویلي نو چې لاهوت ناسوتی خوراک نه کوي کنه نصار مال دی ناسوتی ته ولي نه نوځي په دا وګوره دا خو یو الله رب العزت شرمئ دا خلق چې تاسو ځان خدای توپ ترسوي نو خلکو تداوي چې زما خوراک تاجت نشته مال روحاني رزق راځي کانا یا کولان الطعام اغيله خدای غا طعام دغه زما کې چې سراوزین دا به خوړخه انظر وګورا په نظر د عبرت سرا سوچکا كيف نبين لهم الايات چې څنګه وضاحت سره مونږ بیانو دلیلونه د توحید یو په لدا وګوره ثم منظر او بیا وګوره ان یو فكون دواړه کار ناشنا دي ښا چې دې دلایل ته وګورئ نو ته ډیر حیران شي چې دا مشرک څه شي دي دغه عقل نشته په سر کې بوس دي چې دې دومره نه پوي چې دلایل ته وګورئ نو حیران بشي چې الله څومره خسته دلایل دی بیان کړ چې دې په لا مشرکانو ته وګورئ نو حیران بشي چدا دیه ولی نمانی قلا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ويوتا چه خلقو تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه دا غا عجزانو چې اختیار و سره نشتا مالکان ندی تاسو د پاره چې zarar در کی چیرې گئے تنه که شکرانه نوړو نو ولا نفعا او ندل سفیده در کولیشی دا خوارس اللہ در کلی دی واللہ هو السمیع العلیم اللہ لایق دے دا بندگی و دا عبادت و دا جڑا و دا فریاد زکاوری دن کے دے دار چا دا خبری اپوئے دار چا بحال باندی قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم وای او تا چی اہل کتاب و زیادے مکوئے پخپل دین کیم شرک مکوئے بدت مکوئے غیر الحق ناجائزہ کتا سو ڈیر مڑا نیئے کنا اوائے چی مونگا ڈیر مہمت نا کیو امونگا معلوم لگو زانم کلو دار چانا مخ کی نراشے پا توحیدی او لگوئے کنا خیر دی کی غلو کے دا توحید او سنت پا خدمت کی غلو کے دار چانا مخ کی شے زرگونا او لکونا ورکے خیر دی او پا ناجائز او پا باطل باندې غلو مکوئے کنا خواه ویده زکا ویلی دی چکا پا حق کسو غلو کئی نسو گناہ پا گنشتا پا جب باطل کی کئی غلو مکوئے پا دین ستاسو کی ناجائز آن درگئے جوڑ کو دسونی دغئے پا کیولا گولو او منگو بنمومو او غید گلابو پا عرقو بانده اولام باودا تا گنجا او ته خو ډیره غلو وکړنو چې په شرک کې دومره مال خرج کو چا ولوي د سونی دروازه جوړ کړه لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم مروانیږي په خواهشاتو د یو قوم پسې کتا سوې چې زمونږ مشران زمونږ پاغي اعتماد دي هیڅ مشرکان وې وي تستا خبره تاجت نشته مستا خبره نه منو ولي زمونږ په خپل مشرانو اعتماد دي نه لوي کوم مشران چې دنیا غرق کړی دا فضلوا من قبلوا په خپل ګمرا شوی دي استاسو نمخ کیو وضلوا كثيرا او خلق ډیر ګمرا کړی دي اته سنه ګمرا شوی دي وضلوا عن سواء السبيل ګمرا شوی دي د توحید نه دینه ګمرا شوی اغه غټه خبره پکې نو واخا نور ارسو پکې وو ولیکن اغه اصل شی پکې نو عقیده ډیره خراب وو خلقهم خراب کړی دی عقیده ولې خراب کړی او ځانیم په خپل خراب کړی ان تاسو باغه مشرانو پس روانې چې زمونږه پاغي اعتماد دې وقفو کړئ.